Why is America on America Online? It puts the whole internet right at my fingertips. You can send instant messages just like that. The news is breaking. I've got it now. I can stay a little closer to my family. You've got mail. America Online. Easy to use. Friendly menus. Put in the disc, click, you're online. And we've been working night and day to more than double capacity and make it even easier. I got homework help, and my dad thinks I'm a genius. America Online. So easy to use, no wonder it's number one. Nerdit leikkii. Tuommoinen yltiäinen keskenään tosi lysti keskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nerdit leikkii. Radiolähetys. Nerdit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Ohoi, täällä sitä ollaan jälleen kerran suorassa lähetyksessä. Nyt on napi kyllä ihan sekas. Uskomattomalla tavalla ruudussa kuitenkin ollaan. Grumpy lukee paidassa. Eli Jörönä ollaan paikalla. Pörni on täällä takaisin, se on puhuja, kun mä sanon tämän viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia puheenaiheesta. Jaksossa siis 231. Päivämäärä on 11. maaliskuuta, sunnuntai, kyllä. Ja kello on 18.07. Tällä hetkellä, kun tämä lähetystä tehdään, ei siinä vaiheessa, kun sinä kuuntelet, jos kuuntelet tätä podcastia. Yksin ei ole paikalla on rakkaita panelisteja, kurkataan esimerkiksi Erkan suuntaan, onko Erkka paikalla? Helpottaa näköjään, jos otan muuten poispäin. Silloin ääni kuuluu enemmän, se on totta. Kuuluuko äsken tuotakin ihme ulinaa tältä? Kyllä kuulosti, ei sitä osata olla hiljaa. Just lupaa siellä hiljaa, mä muutettiin kaiken paitsi tämä yhden, joka oli. Mä ajattelin, että hetkinen, miten tässä mainoksessa kuuluu tuosta urkumusiikkia? Vaikka vanha mainos onkin jotenkin, siinä alussa nyt sitten on urkumusiikkia, kunnes pistin teille kaikki muutelle sieltä sitten jälleen kerran uudestaan. Mä en huomannut että toi niin mikserissä on kiinni tuommoinen sähkö. Ja no mä sitten vaan ajan kuluksi, niin vaan niin kun hakkasin sitä sinne. Nyt taisin pilata jotain. Joo, ei se ollut hilpeä melodia, mitä sait aikaiseksi, mutta ei se mitään. Hautajaismeiningissä mennään. Toinen henki... Paras jakso ikinä. Kurkataan kuitenkin myös Henrikin puoleen. Hän on myös paikalla. Mitkä instrumentit sieltä löytyy? Ei löydy mitään. Löytyy Windows 8. No se on instrumenteista parhain. Sä toivot, että mä tekisin joskus jakson Windows 8. Niin... Nytkö se on? Tässäkö se on? Nyt puhun suoraan Windows 8. Ja asiaan ei liity mitenkään se, että unohdin läppärin virtalähteen töihin. Ei, mutta itse asiassa... Siis toimii. Sen siitä saa, kun menee töihin. Niin saa. Niin, pitää ostaa kaksi laturia, niin minä olen tehnyt. Mä tai seitsemän, totes... niin kuin minä olen tehnyt. Mä en ollut ihan varma, että jaksaako tätä boksia virittää tänne Windows 8 vai lähdenkö tuonne työhuoneelle, mutta se oli niinkin valtava duuni, että mä löin tämän boksin, tämän ulkoisen audiointerfeisin USB-piuhalla kiinni, niin se sanoo, että hei, sulla on tämmöinen ja tämmöinen laite, jossa on tämmöiset ja tämmöiset inputit. Mä käytän näitä nyt. Okay. Olen silleen, että aha, okei. Okay. Jos Windows 8 laite- ja ajurihallinta on vastaisuudessakin tätä, niin hurraa. Ei tullut bluescreenia niin kuin vanhassa mainoksesta. Eikö siis se oli demotilaisuus, tulee mieleen. Jossa laitettiin joku kamera vai mikä se laittoi sekin. Printeri. Sitten näytti, kuinka hienosti se alkaa hakemaan ajureita ja hups. Tuli bluescreen. Hyvä näin, se toimii. Sen takia se on vielä kehitysversio. Niin, rakentaa, että se saadaan se bluescreen näkymään. Siinä on pieni bugi tällä hetkellä. Mutta joo, mitäs? Niin. Te teitte jakson viimeksi, mä en ole sitä kuullut tippaakaan. Mutta mä oon väärässä. Sä olit väärässä. Mä oon väärässä. Eli viikon. Mä en tiedä, missä asiassa mä oon väärässä, mutta ehkä mä kuuntelen sen. Kaikissa. Se oli, eli Suomen kansallisten mieltä, että 46% oli sitä mieltä, että Pörni oli väärässä. Katsotaan, tuolla se näkyykin, joo. 46% käsitellään tämä nyt tähän alkuun. 10% yksiköllä nyt olit enemmän väärässä kuin Henrik. Oli 20% väärässä ja sitten ne molemmat, eli minä ja Henrik, mutta Henrik enemmän oli 16. Minä olin vain 10% mielestä eniten väärässä, niin kokonaan väärässä ja enemmän väärässä vain 8%. Eli Pörni, syy on nyt sinun. Ei saakeli. Mä oon hyvin pahoillani, mutta oikeastaan nyt tässä tapauksessa, eli siis se onkin juurikin päinvastoin. Joku. Ehkä mä kuuntelen ton jakson. Niin kuin teidänkin kannattaa. niin kuin teidänkin kannattaisi, jotka ette ole sitä vielä kuunnellut. Hyvinhän sitä on kuunneltu 811 kertaa. Taas on ladattu, mistä me tiedetään kuunteleeko sitä kukaan. Ei meitä kukaan kuuntele, mennään. Ja, mutta se just kaikki kuuntelee sitten porukalla. Niin, sekin vielä. Siis se oikeasti meitä kuuntelee, niin kuin mä oon ihan vakuutunut. Se on totta, koska mä olen kuullut näistä tapauksista, missä siis keräännytään koko kylä yhteen tämmöiseen isoon auditorioon ja siellä keskitytään vaan kuuntelemaan. Vähän niin kuin lehtien lukijamäärätkin, niin ne ei perustu niin kuin levikkiin, vaan siihen, että levikki kertaa joku mielikuvitusluku. Niin. Ja nimenomaan. Meillä se mielikuvitusluku on suuri. 78. Siihen me ollaan päädytty. Faktaa siis. Mutta näin, uusi. Se on tiedettä. Tiedettä, aivan. Ei faktaa, vaan tiedettä. Se on kaksi eri asiaa. Mennäänkö aiheiden alle vai haluatteko jotain vielä kommentoida tähän alkuun? Johantona. Ei kipeä ja mulla on siis kurkku kipeä, joten Pörnillä on Windows Phone. Mulla on Windows-luuri. Se on tässä vieressä. Menneen talven Lumia. No, onko se kuuminta shittiä? Tämä on kuuminta shittiä ikinä. Katsotaan, mä saan tuon kameran tuossa päälle, niin pystyy jopa näyttämään sen, että mulla oikeasti on Windows Phone. Tuossa se on. Let's turn it on. Windows Phone. Päällään tunnusluku vielä. Salainen tunnusluku, eikä näytä tekstiviestiä, joka siellä on, mutta siinä se on. Kyllä. Livakkahan tämä on kuin mikäkin. No, onko siitä on akku ihan sipissä? Ei, no, mulla on. Olen kuullut valituksia. Että niin, minäkin olen kuullut, että on tullut valituksia, ja äitini valitti, että kun hän hommasi tämän puhelimen heti siinä alkuvaiheessa, ja sanotko, joutuu illan laittaa latauksen, mutta sehän on normaali, se on älypuhelin. Mitä sä odotit? Mutta itse asiassa hänellä oli hyvin vanha versio siitä, päivitettiin, tuli kaksi päivitystä siihen luuriin, eli se oli niitä alkukantaisia. Katsotaan, onko se nyt yhtään siitä parantunut sitten. Mutta omalla tämmöisellä pikakäytöllä, mitä tässä nyt on pari viikkoa tätä pyöritellyt viikko töissä ja viikko lomalla, niin kyllä tällaisen yhden päivän vetää ihan kivuttomasti. Ja sitten taas jos vertaisi siihen Desire HD:hen, niin siinä sitten taas saattoi tulla näitä puolen päivän juttuja, kun yhtäkkiä se vaan huumeni siellä joku hängäs, joku prosessi ja akku meni sen siljen tie. Kyllä tämä mun mielestä on ollut varmempi ainakin siinä suhteessa. Ja suurin piirtein kaikki applikaatiot, mitä nyt haluaa käyttää, niin tähän löytyy. Löytyy ihan hyvin. Yksi, mikä oli mielenkiintoinen tämmöinen positiivinen puoli, mitä mä en ole käsittänyt, että voisi olla semmoinen positiivinen puoli, jos minulla tulee sanomaan, mutta sähköposti. Sähköpostihan on ihan samalla niin kuin muissakin älypuhelimissa, jos käyttää niin kuin useampaa sähköpostilaatikkoa, niin nehän saa sitten tietysti kaikki, saa periaatteessa käynnistetään se yhden ja saman sähköpostiohjelman, jossa sitten on nämä kaikki, sä voit valita mitä tiliä sä haluat katsoa, tai sitten sä voit sen Unified Mailboxin kytkeä päälle, jolloin sä näet kaikki sähköpostit samassa postilaatikossa. Tässä sai mielenkiintoisesti myös niin kuin jokaisen oman postilaatikon niin kuin omaksi applikaatioksi tähän ruudulle, joka niin kuin aluksi vaikutti siltä, että onko se nyt pitää järkeä, mutta itse asiassa mä tykkään hyvin paljon, koska mulla on työsähköpostissa, mulla on henkilökohtainen, mulla on PodStudio, mulla on kaksi niin kuin tämmöistä niin kuin omaa sähköpostiosoitetta, jota mä seuraan. Niin se, että jos mä tiedän, että mulla on tullut sähköposti, niin se, että mä näen tästä heti tästä kotiruudulta, että onko se työposti vai onko se johonkin näihin muihin postilaatikkoihin tipahtanut, ja siitä klikkaamalla pääsee hyppäämään suoraan siihen kyseiseen postilaatikkoon, niin on ollut itse asiassa huomattavasti kätevämpää. No. Ja siitä mä oon tykännyt. Toinen, mikä oli mielenkiintoinen, nyt en ole tarkistanut, että kuinka pitkään itse asiassa näitä applikaatioita saa kokeilla. Onko siinä joku keskimääräinen päivämäärä, kuinka paljon aina jonkun maksetun applikaation sitä voi testata tässä luurissa, ja kun se ostaa, niin kun Androidilla on sama systeemi, onko itse asiassa iPhoneissa tämmöistä kokeilua? Jäli kysymys, en kuunnellut. Mä valmistelen meidän kolikkoarvontaa tässä. Okei, okay. No ei mennä siihen sitten, mutta ehkä. Tässä huomasin, että jakson 225 kommenteissa, niin Johny sanoi, että turha meitä on kommentoida, että kuitenkaan lue palautetta läpi jaksossa. Tämä ei ole kansanradio, me emme lue, tai minä en ainakaan lue kaikkia palautetta ääneen, mutta mä luen kaiken palautteen. Mielessä. Mielessä. Hiljaa. Pidetään, se on se hiljainen hetki aina siinä lopussa, kun se podcast loppuu ja sitten on ihan hiljasta, sä mietit, onko se loppunut, niin ei me luetaan silloin niitä palautteita. Jos me voitaisiin velottaa siitä se 60 senttiä aina logo lehmä, niin me voidaan tehdä erillinen linja, mihin voi sitten lähettää niitä viestejä, jotka oikeasti voidaan myös suoraselityksessä. Mutta joo, niin olet mukana kolikko arvonnassa. Joo, ei tästä pitänyt sanoa aikaisemmin itse asiassa. Siis sä keskeytät meikään sen story vaan tulemaan tähän väliin tällä kolikkojutulla. Mutta ei se mitään, joo, jatka vaan. Ja kyllä, koska sä etit mulle kysymyksiä. Aivan, ja sä et vasta. Niin. Et pitänyt tilannetta näpeissä, niin se nyt meni. Hmm? Ja itse asiassa Vesa tuossa sanoi, että Microsoftin Zune-elokuvavuokkaroma sai nyt suomenkieliset tekstitykset, ja tämä on ihan totta, mitä olen kuulostellut, niin sillä puolella on paremmin, aika hyvin alkaa olla suomenkielisiä tekstityksiä. Yes. Eikä mielessä. Mä olen itse asiassa himoinut Xboxia tässä, koska Pläystasuun kakkosen roudasin tuonne kummilasten perheeseen. Okei, mulla on yksi ylimääräinen Xbox tuossa nurkassa myynnissä. Oh. Jaa, onko se semmoinen uusi vai vanha? Uusi vai vanha? Siis tätä uuttamalle. Neljän giga versio. Eli ei minä semmoisen. Siihen voi ostaa kovalevy jälkikäteen. No niin, mä pöllin siitä sen kovalevy meidän. Niin, se oli oikeasti 250 giga. Mutta ei ole enää. Niin, olit sanomassa Windows-puhelimesta. Niin, oli kuitenkin sanomassa tässä Windows-puhelimesta siitä applikaatioiden ostamista. Mä esimerkiksi testasin yhtä kuvankäsittelyohjelmaa, koska no, semmoinen joku perusjuttu, että saat vähän kropata ja lisätä valoisuutta ja näin poispäin. Valokuviin, ja otin vaan niin sen kokeiltavaksi, ja vaikutti ihan mukavalta, mutta en mä silloin sen enempää sillä niin tarvinnut, mä halusin vaan löytää, että löytyykö joku semmoinen. Sitten tuli tämmöinen tilanne, jossa mä oikeasti tarvitsin tätä kyseistä applikaatiota, ja käynnistin sen, ja muokkasin sitä kuvaa haluamakseni, ja yritin tallentaa, ja siinä vaiheessa sanoin, että tämä on muuten kokeiluversiossa ei pysty tallentamaan niitä kuvia. Mä no, shit. Mutta sitten tuli, että haluatko ostaa sen. Mä joo, okei, ja se punkahti sinne markettiin, näytti siellä, että se maksoi joku 99 senttiä, mitä nyt olikaan kyseinen applikaatio. Mä ostin sen siitä, se latas siihen sitten sen jonkun päivityksen tai mitä se nyt tekeekään sillä taustalla. Ja sitten mä painoin tästä back-napistossa, se näyttää ja kaikki avoinna olevat applikaatiot, siellä se mun kuva edelleen oli siinä samassa tilassa, jossa mä olin silloin klikannut sitä tallennan-nappia ja se ei toiminut. Mä huvin vuoksi testaan, ei se varmaan kyllä toimi, mutta täytyy varmaan käynnistää tämä applikaatio uudestaan. Mä painoin vaan siinä samassa tilanteessa uudestaan sitä tallennan juttuja ja siihen tuli ruudulle vaan lappu, että tallennettu. Siitä tuli plussapisteet, koska mä pystyin niin, että se applikaatio oli auki, päivittämään sen ostetuksi versioksi ja se toimi sen jälkeen niin kuin ostettu versio. Se oli huikeeta. Kaunista. Mutta suuri miinus, mikä tulee koskien Windows Phonea, ei tätä Lumiaa, mutta Microsoftia, on se halvatun oman luottokorttitietojen syöttäminen sinne tilin taakse. No se on helppoa, mutta niiden poisottaminen on helvata vaikeeta. Miten poisottaminen? Jos esimerkiksi tässä tapauksessa äitini puhelimeen halusi asentaa muutaman softan, joten syötin oman luottokorttitiedon ja pystyin etäältä asentamaan hänen koneensa. Hän on loistava, koska mä tiesin hänen tunnuksensa, niin mä pystyin kotoa asentamaan ne muutamat softat. Mutta sen jälkeen mä halusin poistaa sen oman luottokortin sieltä, niin sitä ei saa pois sieltä. Sinne saa syöttää toisen luottokortin, jonka sitten korvaisi tämän toisen. Mä en saa sitä enää poistaa oman. No, loppujen lopuksi äitiltä löytyy luottokortti. Me tehtiin niin, että me syötettiin äitin luottokorttitiedot sinne, mutta tämäkin oli hauskaa. Jos sä kirjaudut sieltä Windows Marketplacein kautta ja katsot sieltä tilit, siellä on maksumistapaa ja siellä lukin, että mun kortti, mä lisäsin sinne nyt sen äidin kortin. Siellä oli sen jälkeen kaksi korttia. Edelleenkään. Mä en voi poistaa, mä voin vaan lisätä sinne kortteja. Ainoa tapa, mitä pystyin poistamaan, oli se, että menin Xbox Liveen, eli siis tänne Xboxin puolelle. Kirjaudun sinne mun äitini tunnuksilla. Ja siellähän näkyy myös sitten maksamistyyleissä, näkyy kaksi korttia, missä molemmissa lukee perässä poista. Joten kun mä poistin se sieltä Xbox Liven kautta, ja mä sain sen oman korttini pois. Mä menin takaisin katsomaan sinne Marketplaceen, ja siellä oli vain yksi kortti enää jäljellä. Jotenka tossa on vielä niin kuin hirveästi petrattavaa. Niin se pakka on pahasti sekaisin tällä hetkellä. Ja tietysti se, että tätä Marketplacea ei pysty mitenkään suojaamaan salasanalla. Eli kaikki ostokset pystyy tekemään, jos vaan tähän puhelimeen pääsee käsiksi. Sitä ei ole puhelinta itsessään ole suojattu millään tavalla. Mikä mun mielestä huono puoli. Esimerkiksi siinä tapauksessa, jos haluaisi vaikka lapselle, en mä nyt vielä lapselle ostamassa kännykkää, mutta jos olisi vain vanhempi lapsi ostaa sille kännykkä, ja haluaisi, että siellä voi niin kuin applikaatioita asentaa, niin yksi laitat sen oman luottokorttitiedot sinne, niin muksu pystyy ostamaan sille niitä applikaatioita niin paljon kuin lystee. Ja sä et saa sitä poistaa sun luottokorttia. No minähän luottaisin, mutta on jotain muita keissejä, jossa tämä ei ole täysin mahdollista. Niin siitä suuri miinus, mutta muuten olen ollut todella tyytyväinen. Mut niin kuin sanottu, 2 viikkoa vielä vasta käyttäneen, niin tämä on vähän honeymoonia tietysti aina uuden laitteen kanssa, missä on uusi käyttiskivi sisällä, niin se on niin todella kiva. Mutta katsotaan sitten kuukauden päästä, alkaako live tilet niin sanotusti hyppimään silmille. Pörni on taas Windows Mobile, se on. Onko vähän erilainen kuin viimeksi? Mutta mä en vihaa Mäkkiä. Mäkin on testannut huikeata systeemiä. No mikäs? Netflixiä. No niin. Mäkin pyöritin sitä tuossa jonkin aikaa. Ai joo. Se on kyllä mahtava. Mä en sit tullut loppujen lopuksi hirveästi katsottua elokuvia sitä kautta, mutta... Mä oon ollut kipeänä. Mä en oo 2 päivää muuttunut. Testasitko selaimella vai Android-devicella? Vai molemmilla? Selaimella. No, mä kokeilin jopa molemmilla. Kyllä mä haluan katsoa leffat isolta ruudulta. No joo, tää on totta. Mä testasin jopa molemmilla. Se toimii yllättävän hyvin myös kännykällä. 3G yli niin pystyy katsomaan elokuvia ja sitten jatkaa taas selaimella. Joo, no siis mullahan on täällä vaan toi 3G-netti. Niin on siis muutenkin. Hyvin toimii. Joo. Niin. Mitäs käytit? Käytit sitä Hide My Ass? Joo. Palvelua, joo. Sen kanssa se toimii tosiaan hyvin ja hienostihan ne sinne luottokorttitiedotkin ottaa vastaan. Että kyllä. Palvelu toimii siinä mielessä, että jos Netflixiä... Joo, se on semmoinen, että siis onhan se vähän venkoilua, mutta eihän siinä sinänsä mitään laitonta ole. Ei. Niin, tullut semmoinen, että sanotaan usein, että netissä, jos joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei luultavasti ole, mutta tämä nyt menee kyllä siihen sarjaan mun mielestä aika hyvin, kun siellä on lähes kaikkia nappia, kun painaa, niin striimi lähtee ja toimii loistavasti. Joo, mä yritin mennä viilata sitä Hide My Ass-palvelua tuohon sisäverkkoon reitittimeen. Mä en saanut toimimaan sitä, koska mä olisin halunnut koko sisäverkon tuon VPN-putken taakse, ja mä olisin testannut tätä samaa tuolla Xboxilla. Koska mulla on Xboxilla, siinä on Netflix-applikaatio, sen pystyy siellä lataamaan. Taas PlayStationissa ei, se katsoo sitä maata sen verran tarkkaan, että siihen ei saanut sitä Netflix-applikaatiota. Mutta tuohon se kopsahti heti automaattisesti, kun mä tein uuden tilin ja sanoin, että mä oon amerikkalainen. Hei, tässä on tämmöinen Netflix. Okei, zip. Mutta sitten tietysti, jos vaatinut se VPN, niin olisi päässyt vaan testamaan, miten hyvin se toimii siinä, mutta kyllä. Ja siinä mielessä ja hyvin siis toimii. Minä kun olen semmoinen, että mä katson tosiaan normaalistikin useamman elokuvan viikossa, niin... No joo, ja sitten jos on kipeänä ollut, niin tämän tyyppinen palveluhan on sitä parasta, koska... Joo, mutta niin kuin normaalistikin kyllä siellä on paljon TV-sarjoja, no joita mä oon pitkään halunnut nähdä, että siinä ekana päivänä, kun selailin sitä, niin totesin, että jaa, mulla onkin sitten tässä katsottavaa seuraavaksi 3 vuodeksi. Jo pelkän 1 päivän selailun perusteella. Että. Joo, kyllä tuollainen palvelu kaivattaa Suomeenkin. Kyllä. Joo, hienosti ne mua yrittää kosiskella takaisin, kun mä oon sieltä lähtenyt pois, niin tulee sähköpostia. Että, hey, come back to Netflix. Mä en lähde sieltä koskaan pois. Joo, jos olisi ollut enemmän käyttöä, niin ehdottomasti. Ja helpoin sanoa sitten uudestaan liittyä, jos niiksi. Eikä maksa mitään. No kyllä se nyt jotain maksaa. No mutta käytännössä mitään. No joo, siis muutama. Jotain 5 euroa kuussa. Joo, no se on kyllä... rajattomasta määrästä leffoja ja TV-sarjoja. Joo. Laillisesti. Se on totta. Plus tietysti Hide My Ass. No niin, 10. 10 siitä. Onko se Hide My Ass niin kuin 10 kuussa vai 10? 10 kuussa. Mutta se on halvempi, jos sitä maksaa pidemmältä ajalta. Niin, jos ottaa vaikka vuodeksi kerralla. Tai joku tämmöisen. Mulla ei ole varaa ottaa pidemmäksi ajaksi, mutta ei 10 kuussa ole pahasti siitä lystistä. Ei, ja se toimi kyllä todella hyvin. Joo, se vaan pilasit mun ilon. Mä suunnittelin, että mä en olisi kertonut, miten mä sen tein, niin sitten sinne jengi olisi tunkenut ja vienyt mun kaistaa perhana. Se on kerrottu jo puhujan kulmassa aikaisemmin. Silloin kun me kehuttiin palvelua nimeltä Hide My Ass meidän viikon vinkkeissä, niin silloin tuonne meidän Facebook-sivulla laitoin kuvan, kuinka Netflix pyöri mun kännykässä, niin siitä, kun sai se oli varmaan niitä aikoja, kun mä en ollut. Se voi olla, joo. Paikalla, muuten mä olisin varmaan tehnyt tämän jo silloin. Aivan. kun sanoo, että heippa, niin pitää painaa nappia ja tiedetään, kuka voitti kolikot. Ja tietysti Hulu myös toimii. Ja muut tämmöiset, mitä näitä ja nyt on. Ja iPlayer. Aivan näitä televisioyhtiöiden tai näiden tuotantoyhtiöiden sivuja, niin mistä pääsee katsoa näitä. Hep! Numero 15, eli mä. Sä voitit vai? Kommentoija, mä. Mä. Mä. Sanotaan nyt jotkut fanfaarit sieltä. Sulla on ne urut siinä mielessä. Joo, kiitos. Eli mä voitti, ja mä mitä voitin, niin sehän voitti keräilyharvinaisuudet. Erkka ja Pörni kolikot. Kyllä. Ai, ai, ai. Saanpas. Minusta ei ole kolikkoa, koska minä vastustan rahaa. Mm. Se on totta. Mitä se Erkka siellä katselee? Mä nyt tältä etsin, että onko meillä kyseisen nimimerkin identifioivat tiedot täällä. On! No löytyy kyllä. Sähköpostiosoite siellä. Kyllä ja on. Se näkyy siitä tuossa ruudussa tällä hetkellä kaikille. Ja no ei. Lähetämme sinulle sähköpostilla. Lähetämme sinulle sähköpostilla. Laitamme sinne liitetiedostoksi kuvat näistä kolikoista. Ja ensi viikolla arvotaan uudestaan ne kolikot. Niistä saa monta kuvaa. Ei, kyllä ne lähtee ihan oikeasti. On huikin hienoa tavaraa, mutta lisää tavaraa palkinnoiksi on tulossa tuossa ihan lähiaikoina. Seuratkaa puhujan kulmaa. Mutta siinä meni se palkinto. Mennään aiheisiin, koska tarkoitus oli myös saada tämä ohjelma suhteellisen nopeasti mukamas pakettiin tunnissa. Miten se on? Pistetään pakettiin Google. Google pisti myös pakettiin. Viihde ja mobiilipalvelut nyt yhdekkään. Mä en tykännyt tästä ollenkaan. Se on ihan looginen. Mä en tykkää sitä nimestä ollenkaan. Joo, en mäkään sit nimestä tykkää, mutta palvelu itsessään on minusta. Miksi se piti, niin kuin, no joo, ehkä siinä nyt tietysti, jos sä niputat näin paljon erinäköisiä palveluita tuonne alle, niin okei, siinä on siis tietysti pieni pointti, että silloin varmasti nimi pitää Marketplaceista ehkä vaihtaa. Ei kun enemmän Androidhan siinä se häikkää, niin kuin, koska niin kuin, sen kauppaan nyt tulee muutakin kuin Android-sidonnaista kamaa. Aa, niin joo. Niin tuota, sen takia. Mä en tiedä, olisiko ollut Google Marketplace parempi. Koska, en mä tiedä, ei sinusta toi Play nyt ole mitenkään niin epäselvä, että vaikka sillä nyt kaikki ei olekaan, kaikki myytävät tuotteet ei sovikaan siihen verviin Play, niin ei musta nyt mikään niin saavutellut asia nyt ole. Tuota. Mutta oli se kuitenkin yllättävä veto, mutta ehkä ne, siinä onkin sitten isommat linjaukset siinä takana, miksi se pitää brändätä näin. Mutta kerro, mitä kaikkea siellä se mainos siellä oli pirun hieno. No mainos on Google-maisesti hieno taas. Joo, tuossa se pyörii meillä tuossa taustalla, niin Google kyllä osaa nämä mainonnat. Vielä kun se palvelu toimisi oikeasti noin hienosti, sen kun ne osaisi vielä, niin sitten se olisi hyvä. Ei kato, kun Windows-mies nyt puhuu taas. No heti kyllä hakkumassa. Android Market on toiminut ihan loistavasti, ja eihän me sieltä vielä mitään muutta saadakaan. No joo, se on. Toi muuten itse asiassa jännä nyt toi, kun sitä voitte, kun siis häviääkö se Android Market-brändi kokonaan sitten? Häviää. Se on hävinnyt jo. Ilmeisesti joo. Joo. Ainakin mulla se päivittyy tähän Playhin. Niin, että silleen tota, se vähän monimutkaistaa se, sitä, että tota, ehkä jos se on niin hankin Android. No kyllähän me siellä on nyt tuonne linkit siinä puhelimessa sitten, mutta kun tuota hankit Android-puhelimen, niin se, että mistä tänne nyt hankitaankaan softaa, niin mut no en mä tee sitä. En mä tee, kyllä se nyt tietysti ihmiset tottuu tähän. Mutta on se tietysti tuommoisen termin vaihtaminen, niin siinä menee oma-aikansa, koska kyllä se marketti siellä varmasti monen suussa ja tekstissä mainitaan niin pitkään, että semmoista kyllä pientä sekaannusta. Kyllä ei mun puhelimessa ainakaan ole vielä vaihtunut marketti miksikään. Okei, mulla vaihtuu. Mulla on se Google. Onko sulla ICS? Ei. Vaihtui tuossa tabletissa, se mulla on vielä käytössä, että puhelin on jo sammunut, akku on siinä loppunut, mutta tabletissa katsoin vaan, kun yritin mennä sinne markettiin, niin se sanoi, että sun täytyy hyväksyä nämä ehdot, ja hyväksyin ehdot, ja sitten se meni markettiin pois, ja sitten mä katsoin, niin kuvakin oli vaihtunut, ja siinä lukeekin. Keefa laittaa myös, että minullakin vaihtui eilen marketti pois. Nyt minun täytyy oikein. No katoppa nyt, jos olisi nyt vaikka vaihtunut. Pukkillaan se tulee kato päivän myöhässä. No niin, tulee postikin. Niin, miksei myös Google Play. Mutta siis mistä tässä on kysyä Google Playsta? Siellä nyt siis niin kuin Henrikki sanoi, niin meille suomalaisille tämä periaatteessa ei mihin vaihtunut kuin nimi ja itse asiassa ulkoasu pikkasen. Hyvin pikkasen, mutta siis pikkasen kuitenkin. Mutta muutenhan tässä ei, tuleeko meistä koskaan näkemään näitä muita juttuja Suomessa? No ehkä joskus, mutta en pidättelisi vielä hengitystä. Ei vielä, mutta ehkä huomenna voisi alkaa pidättelemään. Kyllä ne kaikki muutkin. Eli siis tämän alle pitäisi mennä nyt, Google Music pitäisi mennä tämän alle, eikö niin? Onko tässä se joku se? Niin, niin menee se. Idea ja, se menee sen alle ja, myös kyllä. Se Google Plus vielä, eikö Music päässyt vielä betasta? On, kai. Onko mikään päässyt betasta? Onko se päässyt vielä betasta se Google Music? Eihän mitkään Google-tuotteet koskaan päässyt betasta. Se on betasta. Ei vaan niin kuin silleen niin kuin vakavasti. Siis mitä tarkoitat? Että onko se vielä, kun se oli jossakin vaiheessa, kun tuossa oli beta-vaiheessa, se oli niin kuin suljettu beta. Vai niin, onko se nyt jo niin kuin koko kansan huvia siellä? On. Joo. On se ollut jo monta. Eikö niin oli tai taas silloin meilläkin oli puhetta jossakin vaiheessa. No niin, joo. Okay, onko sillä, saako sitä katsoa elokuvia nyt? Ei, se on vaan musiikki. Niin vaan, mitäs kautta ne sitten, mitä ne sitten leffoja ne vuokraa sitten? Niillä on ne oma videovuokrauspalvelunsa. Onko se ihan uusi vai onko se ollut aikaisin? Niin sitten mä olisin kysynyt, että oliko tämä? Kai, niillä on varmaan joku semmoinen, ei ole kukaan kiinnittänyt niinku huomiota, kun se on jenkkikin vaan sekin. Niin vaan liittyykö tämä nyt tuohon? Hei, hide my ass. Niin. Se ei ole mitään näitä, nyt näitä YouTuben uusia suuntauksia, missä ne... Niin sitten mä oon itse miettiä, että liittyykö tämä siihen. Mikäs oli se... Kyllä muuten, kun menin markettiin, niin se pyysi hyväksymään uudet käyttöehdot, mutta kyllä mun puhelimessa edelleen lukee market. Okei. Okay. Luulen se vai? Täytyy muuten siis testata tuon Hide My Assin kautta. Se saattaa tietysti johtua myöskin, tai en mä tiedä, mä käytän vaihtoehto launcheria. Mä en tiedä, vaikuttaisiko se asia. No joissain on omat ikonit niille, niin se voi olla tietysti. Mm. No ikoni on kyllä toi, mikä tuli mukana, mutta okay. En tiedä, pitäisikö se vaikuttaa nimeen tai... En tiedä. Miksei YouTube ole? Google Play on Demand. No kun sen sanoit, se varmaan menee. Se suuntaan on menossa. Nehän on jo sitä omaa sisältöä sinne. Mikäs tuli se ollut? Niin, mutta siis tarkoitin nimeä. Jos jonkun täytyisi olla Play, niin eikö nimenomaan... No se on kyllä tietysti totta. Mä veikkaan, että YouTube on niin suuri brändinimi, että sen alas heittäminen niin on itsemurha. Totta. Se maksaa paljon se sana. Siinä ilmeisesti nyt on Play-muutoksen myötä, niin ne Google siirtyy nyt siis nämä... Entinen Android Market siirtyy käytänteet siihen, että nämä in-app-ostot, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin niiden pitää mennä tämän Google Walletin kautta. Joo, siis kato, kun se muuttuu, se Google Checkout muuttuu Google Walletiksi. Eli ei se käytännössä muutu yhtään miksikään. Google Checkoutin kautta se on aina toiminut. Aivan joo. Niin, mutta mä nyt ymmärsin, että niin nämä... Siis kun ne in-app-ostot, mitä on pystynyt tekemään minkä tahansa kautta aikaisemmin, niin ilmeisesti se, että jos niin softaa jaillaan siis tämän Google Playn kautta, niin silloin siellä ne in-app-ostojen pitää tapahtua walletin kautta. Ah, oh, okei. Okay. Eli tämmöinen niin kuin, hyvin tämmöinen Apple-tyyppinen ratkaisu. Että jos niin ostat täältä jotakin, niin se maksulogiikka ei muutu miksikään siinä. Että se oli ilmeisesti tässä joku uusi. Sitten siinä ne, sitä, että niinku niillä on ollut se ihmeellinen latausrajoite aikaisemmin, että se oliko se aikaisemmin kuin Android Marketin kautta Android Markettiin pystyi laittamaan ainoastaan 50 megaisia softia, ja jos se lopullinen soft oli isompi, niin sitä piti itse hostata. Ja ensin lataa sen vähän niin kuin installeri ja sitten se lataa ne muut. Niin, nyt joo, mulla on yksi peli, jossa täytyy tehdä just silleen. Ja siinä ilmeisesti ne nyt niin kun alkaa, se on ihan hyvä uutinen, että ne alkaa hostaamaan tuota, sitä niin 4 gigaa asti. Mutta siinä ilmeisesti se edelleenkään se installer-meininki ei muutu. Että siis niin kun, se, että kertalaikilla pystyy edelleenkään lataamaan niin sitä koko softaa, vaan eikä pitää ladata se pienempi kilke. Tästä voi olla väärässä, mutta kun tuossa valueskeli jotakin Android-devaje-juttuja, niin tuota, ne sitten valitti, että, no, että perkele ei noin edelleen mennä hankalamman kautta. Mutta niin, sano se, että siinä... Mutta se oli niin siis se PowerPointti, mikä sinne tuli, niin kun, siis niin se hieno on siis se, että niin jatkossa niin sinne Google Playn kautta pystyy 4 gigan kokoisia softia jakelemaan. Eli siis se, että jos meinaat tähän jonkun pelin ja sulla ei ole niin hirveästi omia resursseja, niin sitten tuota, sen pelin jakelu ei ole sinun omasta... Niin kun, sinun ei tarvitse investoida palvelimiin ja kaistaa, että sä saat niin jaettua sitä peliä. Se, mikä siinä ehkä on, niin ainakin vielä... Tässä minun Android-versiossa, niin jossa, kun sä lataat softan marketista tai playstä, niin se menee aina ensin siihen puhelimen sisäiseen muistiin. Joo. Joo. Ja ongelma on se, että esimerkiksi mun puhelimessa sitä on vaan 512 megaa. Joo. Niin jos... Jos joku niin kuin parin sadankin megan ohjelma tuli suoraan ilman sitä installer-kikkaretta, niin mä en saisi koskaan sitä mitenkään ladattua, vaikka mulla olisi gigakaupalla vapaata tilaa SD-kortilla. Tai just niin kuin yksi syy, niin kuin, tai niin kuin yksi syy, mikä takia ilmeisesti nämä niin kuin Microsoft ja Apple ja muut, niin ne ei... Tota, noihin SD-korttivirityksiin. No itse asiassa on niin monet Android-valmistajatkin lähtenyt siitä pois. Siis se on, muuttaa sitä niin logiikkaa aika paljon näissä ihmiset luotaan leikikatavun kokoisia juttuja. Näin, mutta sitten ei. No musta se on ihan hyvä, kun antaa ihmisten latailla. Tavallaan siis se on niin se yksi syy, minkä takia niin niistä SD-korteista on hankkiuttu eroa. Että siis siihen joudutaan tekemään sitten jotain kikkakuutosia siihen väliin. Että. Mutta. Mun mielestä paljon järkevämpi ratkaisu kuin se, että heitetään SD-kortit menemään, on se, että laitettaisiin softakauppa toimii silleen, että jos lataat ohjelman, niin se voi mennä suoraan SD-kortille. Mm. Joo, näin se pitäisi olla. Ennen Froyo-tahan sä et pystynyt siirtämään ollenkaan ohjelmia SD-kortille, ja se oli aika paska systeemi. Tämähän se oli joskus niin symppareettikin kohdalla, niin tuota, just semmoinen. Mm. Silloin mulla on niin loppukäsivällisyys kaikkien muistikorttien kanssa puhelimissa. Tuota, mutta mikäs toi on toi YouTube-juttu? Olympics. NBCn kanssa tekevät yhteistyötä nyt kun tulee olympialaiset. Yes. Ja ihmiset, lausukaa olympialaiset huolellisesti. Olympialaiset. Muuten niitä ei tule. Niin. Niin NBCn kanssa tekevät yhteistyötä. Mä en tiedä, onko tämäkin vai jenkkikin vaan saattaa olla. Hide my ass. Mutta periaatteessa kaikki tapahtumat silloin striimataan livenä YouTubessa. Mä en tiedä, miten ne aikoo tänä vuonna... tai näillä olympialaisissa tehdä se. Pekingin olympialaisissahan oli semmoinen Ebun palvelu, josta tuli kaikki tapahtumat koko ajan. Siellä oli, olikohan siellä 8 erillistä striimiä, mutta niissä ei ollut sitten selostusta ollenkaan. Ja sitten viime talviolympialaisissa oli, se oli musta ehkä paras systeemi ikinä, oli se, että siinä oli vaan listattu kaikki Ebu yhtiöiden striimit, ja sä voit katsoa minkä tahansa EBU-yrityksen striimiä, mistä tahansa. Eli mä katsoin edelliset talviolympialaiset seuraamalla vaan BBCn feedejä, koska niissä oli kaikissa hirvittävän asiantuntevat kommentaattorit ja selostajat. Mä katsoin jopa Suomen jääkiekko-ottelut brittiselostuksella. en ole suuria Mertaranta-faneja, niin ihan hyvin voi katsoa. Ja siis musta se oli hirveän hieno systeemi, ja sitten BBC:llä oli, ne ei tietenkään kaikki mennyt televisiosta ulos, mutta vaikka se oli pelkkä vaihtoehtoinen nettistriimi, niin siltikin siellä oli selostaja yleensä joku alan tai lajin veteraani kommentoimassa, niin se oli kauhean miellyttävää, kun voi itse oikeasti katsoa. Katoin kaikkea semmoista, mitä normaalisti esimerkiksi Suomen televisiosta ei näytetä koskaan, niin kuin mäenlaskua ja tarkoittain kelkkailua, jäämäenlaskua. Aivan joo. Mä joo, että hetkinen mäkin. Sen sellaisia, ja samoin oli Pekingin olympialaisten aikaa, mä katsoin kaikenlaisia vaihtoehtolajia, niin kuin koskenlaskua ja näköjään minä laskulajeista pidän. Ja muuta semmoista. Tykkää laskuista. Mutta kuitenkin toivon, että joku hieno systeemi on, millä voi katsoa mitä tahansa lajia, eikä vaan jotain ummehtunutta pituushyppyä tai keihään heittoa tai jalkapalloa, mitä normaalitelevisioista näytetään, mitkä ei voisi kiinnostaa vähempää. Minä olen ratkaissut tämän, katso yleensä ollenkaan. Se on tietysti yksi vaihtoehto. Ei, se no on... mulla on se, että mä olympialaiset usein seuraan, ja tietysti varmaan tulee tehtyä Kubertäänin perillisiäkin. Niin, niin pitkästä aikaa sekin jälleen senkin, senkin puolesta. No mä en tiedä, Kalatalous Jussi, ota yhteyttä. Se kuulee sen tästä, ihan kun se kuuntelisi puheenkulmaa, mutta jos kuuntelet, niin entäs tiedät? Kalatalous Jussi kuuntelee kaikki suomalaiset podcastit. Ehdottomasti, meitä on miljoonia. Mutta, mutta siis täytyy toivoa, että joku hieno systeemi meillekin on, mistä voi katsoa kaikkea, mitä on, ja mielellään vielä selostusten kanssa, vaikka toisaalta mä oon, totesin silloin, kun mä katsoin niitä Pekingin olympialaisia, että eipä sitä oikeastaan, ei se selostus ole niin välttämätön. Ei, kunhan se tulee HD:nä. Jos ei tajua, mitä ruudussa tapahtuu, niin sitten on ehkä parempi katsoa jotain muuta. Se on kyllä totta, että harva laji on semmoinen, mistä ehkä kaipaa. Ehkä sitten jos katsoo jotain semmoista lajia, josta ei tiedä sääntöjä niin tarkasti, niin sitten on tietysti ihan kiva tietää. Ja sitten jos on joku monimutkainen laji, niin kuin vaikkapa jenkifutis, että vaikka tietää säännöt, niin se on hyvä olla se kommentaattori siinä kertomassa, aivan, mitä, tässä, aivan, mitä, niin. Mitä kaikkea tässä nyt oikein tapahtuu. Ja minkä takia keltainen lippu lensi kentälle tällä kertaa, joo. Niin, mutta tuo joku keihäänheiton selostaminenkin, että no, nyt hän juoksee, oho, kylläpä se ottaakin vauhtia. Ei ole aikaisemmin ottanut vauhtia. Ja oho, sinne menee keihäs. Kuinka se nyt sitä tolla tavalla viskovat? Niillä taitaa olla paha tai huono päivä, kun tavarat tällä tavalla lentelee. Ja kyllähän se sitä aika pitkälle meni. No joo, niissä nyt ei välttämättä ehkä tarvitse. Nykyään niistä on tullut myös ruutuun niin paljon grafiikkaa, että sä näet jopa sen edellisen heiton, tai se tällä hetkellä kultaheiton raja ja muu vastaava, mikä no sehän siinä just onkin se, että kun ruudulla on niin paljon grafiikkaa. Se on kyllä totta, että jos ei olisi mitään informaatiota, niin sitten se olisi aika tuskasta seurattavaa. Aivan. Mutta yleensä grafiikoissa tulee paljon ytimekkäämmin se informaatio, mitä varsinkin, ja siis pahoittelen nyt suomalaiset ammattiselostajat, varmasti hieno ammattikunta, eikä varmasti ole helppoa, mutta kyllä ne vaan on perseestä, jos vertaa oikeasti kansainvälisesti ammattiselostajiin. Ja mä tiedän, että moni suomalainen ammattiselostaja kuuntelee Puhujankulmaa. Miksi kaikki ei? Kuuntelee Puhujankulmaa. Miksi ei? Ottakaa Henrik sinne selostamaan. Niin, mä voin. Joo, sinne se taas heitti. Keppi letsi. No. Yes. Ai tuo sitten hyvin meni. Jotain killuttimia ne niiden kaulaihin ripustelee, ja kovin ne näyttää, tuokin itkee tuossa, ei kai sitä olisi pakko ottaa, jos noin paljon harmittaa. Se on totta. Toinen, mistä voidaan ottaa palkinnot siitä, että kaataa Chromin. Se ei ollut yksikään meistä, joka sen kaatoi, mutta joku mistä muu. Mistä sä tiedät? Niin on itse asiassa. Minä kaadan sen ainakin melkein joka kertaa. Jos mä sanoin, että silloin kun Chromi tuli, niin mä itse asiassa kaadoin Chromin hyvin monta kertaa. Mutta nyt ei ole ihan semmoisesta kaatamisesta kyse, vaan tietomurto-häkkäys-meisingistä, mistä läsähti kunnon palkinto. 60 000. Joo, me puhuttiin viime viikolla, kerrottiin nämä palkinnot ja... No sit mä en hypätä niistä mitään. Mutta joo, 60 donitsia lähti siitä. Ja tää oli ensimmäinen kerta, kun tää on mennyt. Joo. Lähtikö tää nyt siitä... Halo? Voitte suorassa lähetyksessä. Kenellä on puhelin? Halo? Se on meidän puhelin. Kuule sinne, että vastaan. Mennä tuntiin. Niin. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Me aloittiin vähän myös. Niin, 60 tonnia siitä, että pääsi sitten kuitenkin Chromeista läpi. Mun mielestä on huikea tapa muutenkin näitä jälkeitä. Mä dikkaan näistä. Jos ne siis paikat on myös sen jälkeen. Tämä oli siis ranskalainen tietoturvafirma, joka tämän teki. Ja heti seuraavana päivänä kaatui myös Internet Explorer 9, tämä hieppalaatikko. Ja ne sanoi, että niillä on, millä ne tekee tämän, niin on teknologia, jolla ne pystyy millä tahansa selaimella kaappaamaan minkä tahansa koneen. Ja sen onnea vaan meille kaikille. Se on mukava firma. No tietysti, kun he ovat tietoturvafirma, niin he joko kertovat sitä eteenpäin, tai sitten ne rupeavat myymään jotain omaa tuotetta. Kummasta tulee enemmän rahaa. No, nyt tuli 60 tonnia tuosta, että hyvä näin. Olemme jälleen kerran vähän aikaa rauhassa. Mutta... Ja sen takia minä vihaan rahaa. Mutta Google Chrome on hyvä. Se on hyvä. Kyllä. Android... Kuten, niin. Se ihan nopeasti. Joo. Ensimmäinen kerta, kun on oikeasti käyttänyt Silverlightia, on ollut nyt Netflixin kanssa. Se on kyllä paljon sulavampi kuin Flash. Käyttääkö se sanoa. Silverlightia? Joo. Jännää. Piti asentaa plugaria kaikkea. Enpä muista, että olisi ollut tuommoinen, mutta voi hyvinkin olla, koska mä oon itse asiassa koneeseen asentanut Silverlightin, niin voi olla siltäkin, että huomannut, että tämmöinen piti asentaa. Mutta... Joo, se on ihan ok. Joo. Ei mulla ole mitään Silverlightia vastaan. Muuta kyllä, vaan, että se pitää asentaa. Paljon, se on jotenkin paljon sulavampi ja myöskin tottelee komentoja vikkelämmin. Mulla on aina pieni lägi Flexen kanssa. Ja käytetty Windows-koneessa. Joo. No, se voi tietysti siinä olla suurin syykin tietysti. No joo, niin. Se toimii sulavasti yllättäen Microsoftin laitteessa. Mutta ei siinä mitään. Android... Mä olin vähän yllättynyt, koska mä luulin, että ne oli kuopannut jo koko systeemin. Mä ehkä on melkein kuopannut, mutta ilmeisesti vielä joissain asioissa on vielä jalansijaa ennen kuin tuo HTML5 täysin tuolta puskee läpi, jos joskus puskeekaan. Androidin oletusselain puolestaan puskee, ei läpi, mutta ohi Opera Minin ja nousee käytetymmäksi mobiiliselaimeksi. Tämä nyt ei sinänsä aika on uutinen, koska se nyt on odotettavissa, mutta... Mainitaan nyt, että nyt se sitten tapahtui. Ja siinä se. Lähellähän on kaikki tuossa näköjään ollut. Koska se on kolmantena hankala sellaisessa. iPhone. No, se on, niin on tuossa järjestetty. Okay, joo. Joo. Samassa nipussahan nuo kaikki tuossa. Kyllä. Joo, ei ole mitään suuria eroja, mutta sinänsä musta on kyllä ollut ihan hienoa, että Opera on oikeasti pärjännyt sillä on, puolella. Siis, niin, nimenomaan, että se nyt ei täysin kuollut ja kuopattu. Niin, ja se, että se on kuitenkin selain, joka täytyy asentaa erikseen. Aivan joo. Niin, silloin se on myös vaikeampi taistella, varsinkin tällä niin, joskaan ei kaikkiin puhelimiin tarvitse asentaa erikseen. Jotkut, ilmeisesti Samsungin on laittanut oletuksena. Feature-puhelimet on tullut sen mukana, mutta suurimpaan osan puhelimiin se on täytynyt asentaa, ja ihmiset oikeasti on osannut käydä asentamassa. Jos ne ylipäätänsä nettiä on käyttänyt, no se, että no nykyään tietysti, kun netti on niin olennainen melkein kaikissa puhelimissa, niin asia ei varmaan ole näin, mutta hyvin pitkään hän oli silleen, että monilla ihmisillä oli puhelin, jolla pääsi nettiin, mutta ei edes tiennyt asiasta mitään. Niin sitten ne, jotka tiesi, niin ne varmaan tiesi sitten suuremmalla prosentilla myös käydä lataamassa itselleen selaimen. Totta, totta. No. Mutta hyvä näin. Mitä sitten Lulzegin johtajan ympärillä mennään? Pidätyksiä. Putkaan mennään. Yksi mikä mua tässä vähän huolestuttaa tässä niin mega-uploadin kuin tämänkin tapauksessa on se, että nämä on siis kaikki tehty FBIin toimesta, ja FBIllä ei jenkkilain mukaan ole mitään valtuuksia Yhdysvaltain rajojen ulkopuolella, koska se on Federal Bureau of Investigation. Aivan. Eli federal tarkoittaa osavaltioiden välistä, kun normaalistihan siellä menee asiat niin, että millään toimielimillä ei ole valtuuksia yli osavaltiorajojen, mutta FBIllä on. Aivan. Ja se tutkii nimenomaan vain asioita, jotka ovat osavaltioiden välisiä tai valtiollisia rikoksia. No niin, saatiin siihenkin täsmennys. Mutta nyt. Eli periaatteessa niillä ei ole mitään valtuuksia tehdä kansainvälisiä pidätyksiä. Mutta sitä ketään on ennenkään haitanut. No se varsinkaan jenkeä. Mutta mitä opimme tänään? Opimme, että X-fileet on hyvin väärin, koska eihän siellä mitään, tai no kyllä joskus, mutta hyvin harvoin oli mitään osavaltioiden rajat ylittävää hässäkkää. Periaatteessa Mulderilla ei ollut mitään valtuuksia tutkia niitä UFOja, ennen kuin ne ylittää osavaltioiden rajat. Mutta eikö ne aina ylittänyt, kun ne tulee ulkoavaruudesta? No aika harvoin siinä itse asiassa UFOja oli, ne oli jotain muuta yliluonnollista. Enää en muistakaan niitä tarkkaan. Siinäkin sarja, joka ei oikein ikään. Mitä sanot? Käsittääkseni ne kyllä antaa virka-apua. Niin eikö se tossakin ne pyydettiin aina paikalla? En tiedä. Kyllä. X-Files. Oh, se musiikki oli hieno. Se oli hieno. Sarjasta nyt en niin paljon tiedä. Tai se meni ehkä liian ufoksi loppuun kohden sitten mun mielestä. Mutta se taas nimenomaan jätti olemasta tarpeeksi ufa loppuaikaan. Okay. Se viimeinen jakso oli, se oli ehkä televisiohistorian suurin antikliimaksi. Niin idioottimainen se viimeinen jakso. Että niin kuin tuli oikeasti paha mieli koko sarjan puolesta. Että no just joo. Mitäs tämä sarjasta ei liity millään tavalla tähän, mutta mainitaan nyt kuitenkin. Tämä uutuussarja, joka lähti pyörimään Suomessakin, tämä se Spielberg vai minkä se sairaakaan. Eikö se pistetty kiinni nyt? Niin, eikö siitäkin tuotantoyhtiö sanoi, että ei tämä ole hyvä. Kyllä näyttää. Tai kanava. Kanava sanoi itse asiassa näin päin. Se mainokset oli jotenkin niin paskan näköisiä, että mä en edes katsonut. Mulla menee niin luotto näihin jenkki suurella rahalla tehtyihin juttuihin nykyään, kun ei niitä kannata alkaa seuraamaan. Nyt kun niitä on pikkuhiljaa alkanut Suomessa pyörimään niin, että tulee melkein samaan aikaan Suomessa, kun ne lähtee pyörimään jenkessä, niin nyt me huomataan, mikä syy siinä on, että siinä on tämä puskuri. Ja se on se, että jos se nyt on pyörinyt yli vuoden siellä, niin sitten se alkaa kannattaa näyttää myös Suomessakin, koska se ei lopu heti. Koska mikään ei kyrsi niin paljon, että sä katsot yhden tuotantokauden jostain. Sama oli se, missä ne kaikki yhtäkkiä pyörtyi ja ne näki niitä tai itsensä tulevaisuudessa 10 sekuntia. Mikä se oli se sarja. Sama juttu siinäkin. Yksi kausi tehdään, että sanoo, että ei ole paljon katsojia, niin antaa olla. Sitten on niin kuin, jes, onneksi aloin katsomaan. Ninnu tietää, että flash forward. Kiitos, ja sehän se olikin. Ja semmoinen oli hieno, mutta siitä on kyllä jo aikaa, mä en tiedä miksi sitä näytettiin Suomessa. Oli semmoinen kuin John Doe, joka oli musta aika hyvä sarja. Mitä se tapahtui? Mä en muista yhtä. Siinä oli tyyppi, joka muistaa, tai tietää kaikesta kaiken, mutta ei muista itsestään yhtään mitään. Ja sitten se auttoi poliisia, konsultoi, kun se tiesi kaikesta kaiken. Se sitten auttoi kauheasti. Niin se loppui se eka tuotantokausi aivan pöyristyttävän mielenkiintoiseen cliffhangeriin. Ja en ollut ainoa tuttava piiristäni, joka jäi sitten oikein niin kuin kielipitkällä odottamaan, että no, miten tämä jatkuu, mitä tässä tapahtuu. Ja sitten odotettiin ja odotettiin ja odotettiin. Mulle selvisi nyt, mä vihdoin menin tarkistamaan. Mulle selvisi, että ei sitä koskaan tehty sitä toista tuotantokautta ja se sarja loppui siihen cliffhangeriin. Jos joku nyt muistaa tämän sarjan ja miettii, että no mitenköhän siinä olisi käynyt, niin käykää katsomassa sarjan Wikipedia-artikkeli. Siellä sen sarjan pääkirjoittaja kertoo, että mitä siinä olisi tapahtunut. No, se on säädittävä näissä jossain tapauksessa. näin millään tavalla teknologiaa, mutta meiltä pyydettiin, että me puhuttaisiin joskus jostain muustakin, niin se oli siinä. Katsaus televisiosarjoja, jotka ovat loppuneet jo. Missä se lista oli? Mistä me puhutaan seuraavaksi? Lyhin jakso ikinä, mutta ei tässä tule mitään. Valtio aikoo keskittää teknologiapalvelussa yhden katoalle. Irtoako tästä jotain? Kustannustehokkuus ja yhteensopivuus syistä kaikki laitetaan kirjaimellisesti saman katon alle. Eli siis perustetaan uusi teknologiakeskus, mihin keskitetään valtion palvelut ja tehdään yhteensopivat järjestelmät ja kaikkea. Ja mä jotenkin kahden vaiheilla. Toisaalta joo, siis yhteensopivuus on hienoa ja arvostan sitä, että saadaan systeemeistä kaiken kaikkiaan toimivampia. Mutta minusta se ei ole kuitenkaan järkevää ensinnäkin sijoittaa kaikki yhden, niin kuin fyysisesti yhden katon alle. Ja myöskään minusta ei ole järkevää, että kaikki tietoteknologiapalvelut tulee sitten joltain yhdeltä firmalta. Koska no, siinä laittaa kaikki suklaapatukat samaan koriin, ja sitten jos se kori jää aurinkoon, niin sitten ne kaikki on sellaista ikävää mössöä, ja ei sitä kukaan halua syödä. Tuo on totta. Tämä niin koskee ilmeisesti tämmöiset niin sanottuja toimialan riippumattomia ICT-hommia, eli siis semmoisia, niin mä eka kerran, kun mä kuulin vaan tästä niin vaan otsikkotasolla, niin sitten mä niin eka epäilin, että miten voi mukaan palvella. Jos sinne oikeasti saadaan määriteltyä siis semmoiset toiminnot, mitkä on ihan täsmälleen samoja, olipa sitten kysymyksessä hallinnonala X vai Y, niin siinä mielessä ihan ok. Ja siinä niin kuin se sama firmakin periaatteessa, miksipä ei, koska sitten se yhteensopivuuskin voidaan taata. Mutta tämä on vähän niin kuin semmoinen, että hankala sanoa. Kuulostaa tosi hyvältä idealta, mutta ei mulla oikein mitään niinku. Myöskin kilpailullisesti se on vähän ongelmallista, tai siitä voi tulla ongelmallista, että jos kaikki ICT-palvelut tilataan joltain yhdeltä firmalta. Ei kaikki, ne toimialaa. No niin, mutta kuitenkin, no sanotaan, että iso osa tilataan kaikki samalta firmalta, niin sehän on vaan kätevä. Erkka on tätä mieltä. Tässä askartelen tässä samalla näitä hienoja kolikkosäilytysastioita. Ota kuvia siitä 10 megapikselin kameralla. Ota harmittaa, että Windows 8 ei tullut samoja metropelejä mukana kuin Developer Previewissä, koska siinä oli muutama tosi hyvä. Kun Solitaire ja Minesweeper. No niitä ei ollut. Ne on ei. Tässä. Ai, ne on nyt, siinä oli pari hirvittävän koukuttavaa sanapeliä. Onko Microsoft Paint siinä? No, kyllä. Eli koskaan ostako, mutta tiedättekö minkälaisia on Dumot? Tiedetään. Niin ostakaa Dumot, eli ostako mitään näitä Brotherin systeemiä. Sähköisiä. Tämmöinen just tämmöinen tarra-viritelmä. Eikö tule mitään oikeita ulos? Eikö tämä sylkeä aina 3 senttiä ylimääräistä? Tämä oli tämä juttu. Joo. Sä joskus avaiduikin tästä. Hukkatilaa menee sinnekin taas. Jossain se erkki tihistelee. Lyhin jakso ikinä. Android-tabletit kirii kiinni Applen etumatka ja erään tutkimuksen mukaan. Nämä on nyt mulla väärä ikkuna koko ajan, mutta se mitään siirretään tuonne. Stop the press. The iPad is losing market share. Mutta mä olin itse asiassa, se nyt ei ole mikään uutinen, että iPadin markkinaosuus tippuu, koska se oli käytännössä 100%, koska ei ollut mitään muita. Aivan. Niin jos sä tuot toisenkin laitteen markkinoille, niin totta kai se menettää markkinaosuutta, vaikka se myisi 3 kappaletta. Aivan. Toinen, mutta mä olin aika yllättynyt, että se oli noinkin iso se Android-tablettien osuus. No, tämän kyseisen. No siis se on noita viimeisen neljänneksen toimituksia. Siinähän näkyy sitten tämä, Amazon Kindle Fire. Niin. Kindle Fire. Fire. Fire. Amazing foyer. Mutta toisaalta kun siinä ei tuo, tuosta nyt ei ole ihan selvyyttä, että mistä ne luvut tulee. Että... Jenkkilästä. Ne tulee niin, päästä. Niin, tai sitten ne tulee internetistä. Niin, pakko olla totta. Kyllä. Ja, kun se, kun se joku ja puhujainkulman listalta. Niin. Niin kuin siis se on toi analytiikkafirma on se jostain keksinyt, mutta sitten tavallaan se, että esimerkiksi Amazon ei kerro niistä. Sources, Apple, Strategy Analytics, Canalys, Statista. Joo, mutta siis tavallaan siis se, että kun ne nyt siinä joku analytiikkafirma sanoo jotakin, että se on niinku niiden arvio, mutta niille ei dataa esimerkiksi Amazonista, se on niinku, koska Amazon ei anna sitä. No jos ne samalla perusteella on saanut nämä kaksi pylpyrää aikaiseksi, niin sitten tietysti jotain muutosta on kuitenkin tapahtunut. On varmasti joo. Siis tota, niin kun, siis ja faktahan se on, että jos me otetaan vaan niin Q4 ja niin kuin sanottu iPad on niin sanotusti jo niin kuin lopputoreissaan, kun ihmiset alkaa odottaa sitä seuraavaa iPadia. Niin, ei kun niin. Toi on tota... Vai tarkoittaako tämä niin kuin siis koko... Tämä on kolmannen neljänneksen. Että, eikö siis neljännen. Viimeisen neljänneksen. Silloinhan, silloinhan se möi siis ihan sumona se... Niin. Aa. Ja noin mutta... joulumyyntiä. No kato joo. Anteeksi? Joulumyynti on tossa. Joo. Mutta mä I call that statistiikka bullshit. Mutta koska ihan vaan sillä perusteella, että koska... Sä oot Apple fanboy. No, voi se vaikka siihenkin laittaa, mutta ei, tota... Pakko oli sanoa. Jos tulee kommentteihin kuin... Niin, no joo, joo. Ihan sama, miksi minua sanoo, mutta niin kuin... Niin, koska... Se, että kun on katsonut näitä statistiikkoja nyt tässä nyt jonkun aikaa, niin toi, haluaisin kuulla vielä toisen mielipiteen, että pitää jotakin toiselta firmalta. Mutta siis en epäile yhtä, että eikö niin kuin... Niin, no, varmasti se on pieni. Olla niin Android-tabletteja, niin... mukaan lukien just nämä Kindlet, niin niitä meni ihan joo. Oikeasti. Ja Kindle nyt sieltä mennäkin, sen kulma on ihan hyvä vehe. En taas on näin. No, mitäs mieltä olet sitten The New iPad? Sehän vaikutti oikein mukavalta. Mihin se ikkuna meni? Tuonne meni, joo. Niin, Apple julkisti uuden iPadin, joka ei nyt ollutkaan sitten 2, 3, 4, 5 S Mega HD, vaan se oli iPad. The new iPad. Ei kun iPad. iPad. Tuossa tässä on nyt ongelma, koska eikö nyt niin kuin se iPad 2 jäi myyntiin vielä? Jää, se ei varmaan feidaa sen. En muista se nyt mikään niin kuin ongelma, koska on niillä aikaisemminkin ollut uusia ja vanhoja. Joo, on. Mutta sitten taas kun sulla on niin kuin kaksi tuotetta, josta toinen niin on sen nimi on iPad 2 ja toinen iPad, josta se iPad 2 on vanhempi. Niin, kato, no, mutta sä katot hinnaa ja katot speksiä. No, mun mielestä hinnaa. Kato, se johtuu siitä, että nämä laitteet, mitä ne nyt lanseerasi, niin ne on niitä alkuperäisiä iPadeja. Ne vaan sanoo, että näissä on paremmat speksit. Nyt niiden ei tarvitse siihen kaivertaa takalevyyn, että 3 tai jotain, vaan ne voi pistää ne sellaisena uudestaan myyntiin. Lisää kuitenkin painoa, koska ilmeisesti oli painavampi kuin aikaisemmin. Mutta suurimmat hienoudet oli siis tarkempi ruutu ja laite on painavampi, no ei se ollut... Oli se itse asiassa paljon. Se oli, siis niin, mutta ei varmaan ollut se key feature siinä, mutta... Ei key feature, mutta se oli... Siis sinällä, että se, kun siinä... Paljonko se nyt oli se niin kuin 2 kertaa tarkempi se resoluutio? Joo. Eli niin kuin, paljonko sen 3 miljoonaa jotakin 100 000 pikseliä. Ja sitten siinä tuli näitä nopeampia verkkojen tuki jo. Ja sitä just niinku pitkään niinku arvotti, että niinku kaikki epäilivät, että niinku näistä se LTE-yhteydet, mitkä siinä tuli, niin ne on niitä jenkkilätaajuuksia. Ne ilmeisesti kaikissa Euroopan maissa, mukaan lukien Suomessa, ei pelitä. Mutta siinähän tuli niitä kaikkea muutakin, että niinku, mitä Suomessa ja muualla 4G:nä näitä dual carrier-yhteyksiä, missä on niinku 10 megabittien nopeudet luvataan, niin niille on se tuki. Mutta kun se, että kun ne syö ihan Simona sähköä ja sitten se näyttö syö ihan, ilmeisesti ihan törkynä kanssa sähköä. Että, ja se kuitenkaan se ei niin se akkukesto tipahtanut sitä 10 tunnin lupauksesta. niin. Sen takia se painaa niin paljon enemmän. Se on ja tämä on muista positiivista. Tietysti mä en joo, no se, kyllä se, mä en tiedä, tuliko se ilmeisesti se johtui paitsi sitä akuusta, mutta myös varmaan siitä. Varmaan näytöstä. Mutta kun se näyttökin joutui paksunumaan, koska ne pikselit on niin pieniä, että tapa ei ollut niin kuin normaalisti vetää niin kuin se signaali niille pikseleille, niin se ei enää niin kuin tuossa tiheysluokassa toimi. Tämä on päällekkäin. Niin se on jotenkin silleen, niin kuin, siinä on, se on niin kuin paksumpi, että sehän niin kuin jotakin puoli milliä paksu, niin se vähe. Ja se painonlisäys oli aika, se oli, oliko se peräti 50 grammaa, mä muistan kuin väärin. Mutta siis silleen kuitenkin ihan niin kuin prosentteja. Niin tuota, siinä on ilmeisesti siinä on niin kuin kaksi kertaa niin iso akku, siis niin kuin kapasiteetina kuin oli tässä iPad 2. Että niin kuin ilmeisesti ihan syöppö se näyttö. No kyllä sinä sen uskon. No ilmeisesti enemmän niin kuin akkua kuin jossakin aireissa. Että. No joo, no. Sen kyllä uskoo tietysti. Se on mitään muuta kuin isoa näyttöä periaatteessa. Ja jos on vielä tarkkaa, niin jossa sen pitää, joo. Pitää näkyä. Vie ne LTE-antennitkin vie enemmän. No sekin on totta. No. Mutta onko ne koskaan luvannut näillä 3G tai muilla yhteyksillä tätä 10 tuntia? Vaan onko se vaan 10 tuntia käyttöä? Se on tunnin vähemmän, jos käyttää. Okay. Mä muistan, että kaveri silloin sanoi, että kun se hommasi tämä iPad 2, mutta sillä ei ollut vielä sitä simmiä, että kun se joutui käyttämään sitä periaatteessa wifi-moodissa. Sen jälkeen, kun se otti sen 3G käyttöön, sanoi, että herran jumalaisen takia akku käyttö. Se söi niin saakelisti akkua. Joo. 3G. Kyllä niin ne mobiili. Paskalait. Tietysti se, mikä tietysti pieni, puhutaan nyt painon lisäyksestä, vaikka nyt on pieniä sillä tavalla määrissä, mutta jos se on niin tabletissa, niin itse asiassa se paino on aika konkreettinen osa sitä. On joo. Koska sitä niin, kuitenkin kyllähän 50 grammaa on sellainen, joka on silmin kuultavissa. Hmm. Joo, se on jotakin 600 jotain 10 grammaa. Se edellinen oli jotain 600 jotain grammaa ja sitten sillä 600 jotain 60 grammaa oli sun mielessä. Tämä on tämä uusi, mutta se on ihan jännä nähdä, että päästä kokeilemaan, että huomaako sitä sitten, mutta mä itse kyllä niin kuin, sitähän nyt oli varmaan nyt kaiken näköisiä. Siinä lopussa tuli ihan mielenkiintoinen huhu sinne viimeisenä päivänä ilmeisesti joku suomalainen firma, joka tekee niin tämmöisiä haptisia pinnoitteita, siis semmoisia, että niin semmoinen sähköjohtuvat pinnoitteet antaa niin kuin palautetta, kun sä koskettelet niitä. Niin mä en tiedä, oliko se niiden mainoskampanja vai mikään, mutta siis ne joku onnistui syöttämään semmoisen huhu, että tässä iPadissa saattaisi olla semmoinen näin, mutta se oli niinku semmoinen, että missä niinku ekan kerran itsellä oli semmoinen huhu, että olisikohan siinä oikeasti jotain uutta, mutta että kyllä mulle toi, täytyy myöntää, että mä oon kyllä toi niin paljon luen tuolla vehkeellä, että tarkempi näyttö on. Tarkempi näyttö kyllä kiinnostaisi, koska niinku huomaa, että nyt tullut, mitä on vaikka Hesarin, se niinku se päivälehtiversio, niin se on ihan ok luettavissa nyt ihan millä vaan, mutta tarkkuudella, mutta vaikka sitten niiden tämä, vaikka nyt liite, tai sitten monia muita tämmöisiä niin kuin aikakauslehtiä, mitä lukee tuon kautta, niin niissä, niin kuin, niissä huomaa, että niin kuin olisi kivempi, jos olisi tarkempi näyttö, koska silloin se teksti voisi mennä vähän pienemmäksi ja se voisi mutta grafiikka. Jos nyt liitteen tekee sellaiseksi, että sitä ei pysty lukemaan, niin se on vaan yleisöpalvelua. Joo, mutta se, no, mutta se ylipäätään se, että noissa eri kokoisissa niin saisi tuupattua paremmin. Joo. Mutta siinä ilmeisesti toi, mistä niin aika vähän ollut puhetta, toi se uusi Bluetooth, mitä nyt on alkanut yleistymään, niin ihan, no tossa oli se, mutta mä en tiedä sitten, onko se nyt mitään ihmeempää luvassa, mutta kun tuli semmoisia vastaan, niin kun, että on tähän uuteen Bluetooth-tekniikkaan niin kun liittyviä tämmöisiä niin kun hiiriä ja muita. Niissä oli jotakin ihan niin kun holtittomia ne akkujen kestot, kun se syö niin vähän ilmeisesti se Bluetooth-nelonen virtaa. Että ihan mielenkiintoinen nähdä, että no, tuleeko siihen. On. Tervetullutta sekin. Siinä ilmeisesti sitten on niin kun, tämä paritus on jotenkin ongelmattomampaa ja onko se vielä jotenkin turvallisempaa. Että koska niin kun, paritus on rikos. Mutta se on turvallista nyt. Turvallisempaa niin. Se tapahtuu nopeammin, helpommin ja turvallista. No niin, nopeammin. Vähemmän kuluu resurssia. Kyllä. Se on tervetullut. Tarkoittaako se sitä, että iPadin myötä Craigslist tulee myös Suomeen? Eikö se? Sehän on jo. Aijaa. Se sit. No, älkää pilatko keskinkertaista vitsiä faktoilla. Faktat, no. Mitä ne on? Mutta tota, mitäs, mä en muista, mitä ne julkaisi, ne julkaisi mitään. No, se uue Apple TV siinä sivussa, mutta se oli lähinnä, että siinä on ilmeisesti enemmän vääntöä ja Full HD. Full HD oli varmaan sen suurin. Se uusi käyttöliittymä oli kyllä parempi, mikä tuli sinne. Ah, mä en muista yhtä, minkä näkyy se vanha on ollut. Vaikea sanoa. Se oli, siinä oli semmoisia vähän semmoisia drop-down-lista tyyppisiä juttuja, mitkä oli niinku, sille, että siis niinku asetukset oli ihan liian pinnalla. Ah, niin jo. Että niinku nyt niinku ne sisältökomponentit enemmän sinne korostuu. No, meneekö, no, iPadin luultavasti hankintaan, päivittyykö Apple TV? No, en mene, kun meillä ei ole Full HD-televisioita, niin Apple TVtä päivittää, eikä, en mä nyt varmaan tota tablettia kannattu. Eikö sitäkään lähdetä? Ei mulla nyt ole mitään hirveätä tarvetta päivittää. Mulla voi olla tämmöinen keissi, että... Jos olisi tullut 128 giganen versio, niin sitten, mutta... Se koko on kyllä aina näissä, mikä muona. Se on varmaan pakko ottaa se, mikä on isoin aina, mutta koska tilahan näistä loppuun. Siinä tuli, mutta ne julkaisi nyt sen, niin kuin sen iPhoto-version. Joo. Sottan. Ja täytyy sanoa, että se oli kyllä aika, mä kehuin sitä Adobe Photoshopia aikaisemmin, että onpas hyvin toteutettu tämmöinen kuvankäsittely. Niin tuota, siis tämmöiseen niin kuin kuvioon tämmöiseen pikkusiistimiseen, niin toi iPhoto iOSlle, niin se on niin kuin ihan kymmenellä. Se on niin kuin helvetin hyvä. Siis niin kuin tosi nopea. Tai just kaikkea tämmöistä, että otat niin kuin chiliona kuvaa. Niin sille, että nopeasti pääset vertailemaan ja raakkaamaan niin kuin ne paskat pois. Sitten vähän niin kuin ajattelet jotakin kontrasteja ja pikkusen jostakin valinnat jostakin tietystä kohdasta, vaikka joku naama on vähän pimeissä näin. Ja tuota, tasaat horisontteja ja niin edespäin. Ihan niin kuin törkeä mukava tuolla. Siis niin kuin hämmennyin. Siis niin kuin, siinä, en ole, pitää testailla vähän, kun siinä on se vähän hassu siinä, että, tuota, että jos sä niin kuin pistät koneelle kuvat, mitä otat, mm-hmm. kun ne tulee sen fotosta, jos sulla on se iCloud, niin ja miksipä ei olisi, niin tuota, se niin kuin tuppaa sinne tabletille ne tuoreimmat kuvat, niin okei, niin se olisi niin kuin yksi tapa, niin kuin millä lähtee niitä sorkkimaan sitten ja säätelemään ja silleen niin kuin vähän etusoja ja muuta. Mutta sitten tavallaan ne ei enää synkkaudu takaisin sinne koneelle, vaan se, jos sä niin kuin tallennat ne erikseen, että sä niin kuin tavallaan käsittelet jotain ja tallennut, niin sitten tavallaan niin kuin menee sinne fotostriimiin niin kuin uutena kuvana. Niin tuota, mietittää, mitä tuossa kokeilla jossakin vaiheessa, että teenkin niin päin, että kun otan kuvia, niin en niin kuin ihan järkkärille, niin en ensin laita tuonne koneelle, vaan eka tuuppaan tuohon iPadille ja siinä sitten niin kuin valkkaan pasket pois ja suoristelen ne, mitä on, ja sitten annan siitä sitten niin kuin mennä fotostriimille sitten suoraan koneelle. Että se nimittäin, niin kuin, kun se Adoben se iPhoto Touch, sitten oli puhetta, että kun se tukee niin kuin 1600 kertaa 1600 kokoisia kuvia, eli niin kuin tosi pieniä. Eli onko se mitä se käytännössä, niin se vastasi silleen jotakin 2 megapikselin kuvia. Niin tavallaan tuo tukee jotain niin 19 megapikselin kuvia, eli siis se, eli käytännössä niin ei kotona ei tule rajat vastaan. Mutta sanotaanko, että niillä on kyllä on tehtävää siinä tota, että olisi ihan kiva, että voisi niin kuin sillä nykiä koneelta kuvia ja sitten tuota, editoida ja puskea takaisin. Niin, koska se tekee nimenomaan tämmöisiä ei-kajoavia muokkauksia, eli tuota, se ei niinku muokkaa sitä kuvaa, vaan se tallentaa, mutta sitten, jotta sä saat ne fotostriimille sinne koneelle, niin sun pitää tallentaa ne silleen niinku muokattuina. Niin se olisi niinku helvetin hienoa, että sä pystyisi tekemään niinku sen niinku toisella laitteella sen ei-kajoavan muokkauksen. Aivan joo, ja sitten vaan tallentaa niinku sen version siitä. Ja... Niin, sehän olisi niinku tosi kätevä, siis silleen tosi kevyttä vielä, niin kuin, että okei, että sä saat sen kuvan sieltä, ja sä teet siihen, ja sitten se niin kuin synkkaisi pelkästään niin kuin ne muutokset sinne tuota, takaisin sinne koneelle. Eli ei tarvitse niin kuin sitä niin kuin gigatulkulla tavalla niin kuin kuvia aina sitten synkkailla, vaan pelkästään ne muutostiedosta. Tuo olisi kyllä killeri. Niin, mutta tuota, se, että niin kuin siinä mielessä se on vielä vähän niin kuin, mutta sanotaanko näin, että mitä se maksoi 3,5 euroa softa, niin kyllä niin kuin. Se käyttää karttoja. Siis siinä voi tehdä tämmöisiä niin kuin kollaaseja. Ja tämä on itse asiassa ihan kiva, koska tuota, ihan hieno ominaisuus, koska tuota on kaipullut. Siis niin kyllä niin kuin Aivo tuossa aikaisemmin pystyi tekemään just näitä kuvakirjoja ja muita. Mutta sitten tuota, niiden semmoiset ilmeisesti pysty tekemään, ehkä en ole koskaan tehnyt, niin sen niin kuin iWebbi, eli niin kuin web-sivuille esimerkiksi jonkinnäköisiä esityksiä. Mutta tuossa niin pystyy tekemään semmoisia niin kuin kuvakollaaseja, että sulla on vaikka joku, sanotaan 50 kuvaa jostakin, olit vaikka piknikillä, niin tuota, tai jossakin vaikka reissussa tai muuta, niin sä niin kuin saat ajettua ne kaikki kuvat semmoiseen niin kuin valmiiseen kollaasipohjaan, eli ne laittaa niin kuin silleen, vähän pienempiä, vähän isompia ja niin edespäin. Sitten sä pystyt järjestelemään ja muokkaamaan niitä. Ja siihen pystyt semmoisella niin kuin vidgeteillä tiputtelemaan just silleen, että tiputat semmoisen kalenterividgetin sinne vaikka kuvien keskelle, niin se laskee sitten niin kuin niistä ympärillä olevista kuvista, että mikä päivä, ja näyttää sitten sen päivän. Ja samalla sä voit semmoisen karttavidgetin tiputtaa sinne, niin se katsoo sitä ympärillä olevista kuvista, että missä päin nämä on otettu, jos geodata löytyy. Ja sitten se niin kuin tekee siitä semmoisen karttamallinnuksen. Ja sehän nyt niin kuin, sitä nousi jotenkin semmoinen hassu semmoinen jossain piirissä semmoinen halo, että kun ne ei olekaan Googlen karttoja, vaan ne on niitä Open, mikä se Open Street Map. Open Street Map. Joo. Siis ja, halo nousi siitä, että Apple ei antanut Open Street Mapin lisenssien mukaista krediittiä. Niin joo, sen mä en tiedä. Joo, mä en tiedä, missä sen pitäisi lukea siellä, mutta en mäkään tiedä tarkkaan, mutta ne ei ilmoittanut sitä missään, mikä rikko joo, siis. Se, joo, mutta se niin kun, no siis enemmän se niin kun, siis teknologian piirissä se tuntui se halo nousumaan siitä, että onko tämä nyt niin kun irtiotto Googlesta. Mutta mä ekaan niin kun sitä pähkeilin, niin johtuuko se siitä, että kun ne, mitä se, koska niin kun siinä, ne pannaan sinne kollaa siinä karttakuvat. Niin siinä ei niinku tarvita semmoista navigointitarkkuutta, vaan siinä niinku tarvitaan vaan semmoinen niinku summittainen kuva, että niinku siinä oli tuommoinen järvi lähellä ja tuossa oli vähän vuoristoa ja muuta. Eli onko niinku helpompi kustomoida siis näitä OpenStreetMapin niinku dataa. Ilmeisesti on helpompi kustomoida. Että sä otat sen, niin kuin sen datan ja sitten teet siihen omat niin kuin visualisoinnit päälle. Se ja, on avointa dataa. Joo, mutta sitten Googlelle pystyy tekemään kyllä samaan, mutta siinä sitten kuulemma niin kuin toi, kun käyttäjämäärät nousee, niin se hinta nousee niin kuin aika nopsaan. Ja sitten toi ileste tuossa sitten Facebookissa itse sanoin, että niin kun, ehkä niin kun se todennäköisemmin syynä on siis tosissaan se, että kun Googlen karttadataa ei saa niin kakhettaa, että sä et saa tallentaa sitä. Eli pitäisi aina olla niin verkkoyhteys. Näin. Ja sitten kuitenkin tuossa niin se käyttötarkoitus on se, että nimenomaan että sä teet siitä semmoisen niin kuvakollaasin ja se karttaa vaan kuvaa. Ja kun sä niin länttäät sen, niin se ei enää ikinä päivity. Se ei koskaan tarvitse päivittyä, koska se kuvaa jotakin mennyttä, sen ei tarvitse olla tuore. Niin sitten siitä tulee sitten, en tiedä, pystyykö siitä tekemään kirjaa suoraan, mutta niin ainakin pystyy tekemään verkkosivuja tai sitten niin siinä tabletilla esitellä semmoisia niin kollaasisivuja eikä niin kuva kerrallaan, mikä minusta on niin kuin paras tapa esittää, että mä, jos joudun kiduttamaan kavereita niin kuin omilla lomakuvilla, niin sitten mä aikaa teen niin kuin niistä semmoisen pyrin tekemään semmoisen karsitun niin kuin käyttämällä tämmöistä kuvakirjasoftaa, niin teen semmoisen niin kuin kirjan ja sitten näytän niin kuin siitä sitten ruudulta, ellen tehdä tästä kirjasta, niin näytän sitä ihan sitä ruudulta vaan ne niin kuin sivu kerrallaan. Niin sitten kun se on niin kuin kirjamitassa, niin ne kuvamäärät pysyy silleen katsojalle kohtuullisina, ja sitten siinä näkyy niin kuin yleensä niin kuin enemmän kuin yksi kuva kerrallaan, niin sitten se niin kuin tarinana on ehkä vähän parempi, ja sitten niin kuin ihmiset ei kyllästy niin kuin ihan niin kuin sekunnissa. Että kun siinä on niin kuin 15 kuvaa niin kuin jostakin sanotaan vuoren nyppylästä, niin. Niin. Mutta se oli ilmeisesti toi, se kartta, se liittyy tähän iPhoneen. Niin. Joo, no se voi olla kyllähän selkeä syy toi kuvana tallentaminen. niissä sitten ilmeisesti. Mutta se oli ihan niinku ehkä enemmän kuin semmoinen. Mutta en ole vielä kyllä niinku aikakaan porni hankki. Pornihan se oli ainakin etukäteen oli hankkimaan päälle. Kyllä mulla on iPadin kuumottaessa. Tätä ollaan nyt odotettu. Nyt on tarkat ruudut ja vaikka se nyt on vähän painavampi, niin, niin. Kyllä se. Siihen kuitenkin applikaatioita löytyy enemmän. Mä en ole täysin hylännyt siis Androidia. Mun mielestä nämä kaikki alustat on aivan loistavaa. Paitsi että oot. Paitsi että mä en ole vielä maksanut mun Androidia. Sydän on muualla. Se johtuu siitä. Kyllä sä ostit sen Desiren. Desire HD tuli, no se on suurin piirtein yhtä vanha kuin tuo mun tabletti, joka on puolitoista vuotta vanha. Tablettiin mä en vielä maksanut edes loppuun. Sinne vielä sopparia jäljellä, mutta ei kannata maksaa. Soita sitten. En minä halua. Mä palautan tämän. Palautan tämän. Ei, kyllä mä sen maksan pois ja kokeillaan sitten iPadin. Tabletille vaan parempia softia tulee iPadille. Mulla ei ole mitään. Jos samat applikaatiot tulisi Androidille, niin ehdottomasti. Joo. En miettisi kahta kertaa, ottaisin varmaan Androidin, mutta nyt se menee näin. Niin katsotaan tuohon suuntaan. Ja muista on kiva, kun on erinäköisiä laitteita. Kaikki se on omat hyvät puolensa. Näin se voi mennä. Mm. Paitsi, koska mä olen Windows Phone-käyttäjä, niin mä kuitenkin vihaan, inhoan tai en syty Mäkeistä. Näin ainakin tuorein tutkimus paljastaa tai oikeastaan tutkimuksen selvitys, miten dataa halutaan lukea. En tiedä kumpaa tässä nyt. Iltapäivälehtijournalismia. Tämä on tätä parhaimmillaan. Tätä. Koska tästä niin kuin Talentumin mediassa on siis kolme eri versiota, ne joko vihaa, inhoaa tai eivät sytymäkeistä. Kyseessä on kuitenkin tämmöinen, missä meiltä on alkuperäinen juttu on tuolla. VP Central oli tehnyt itse tämmöisen kyselyn omalla sivustella. VP Central on siis Windows Phone. Mobile Nations. Onko näin? No joo, Mobile Nations ran a survey asking all of you to tell us. No, mutta se ei nähnyt, mä en nähnyt edes, niin mä en löytänyt, missä ne alkuperäiset kysymykset. No ne löytyy kyllä tästä. Missä ne? Jos klikkaa tuota linkkiä, mikä siinä on, niin siellä on se Take the Survey. Survey on vielä auki. Ah jaa, mulla näytti viimeksi se 404 tuo. Okei, no, sieltä voi siis. Kysymykset olivat, että Mac vai PC, ja seuraava kysymys on your current phone. Ja nyt kun tätä dataa on tutkittu, vaikka siis sitä tarkoitus oli katsoa tablettimarkkinoita, niin sitten tässä on kuitenkin haluttu jostain kumman syystä tutkia dataa siltä kantalta, että miten sitten, jos on tämmöinen Windows Phone 7-käyttäjä, niin käyttääkö silloin Mac'iä vai PC:tä. Ja tästä nyt on tullut selville, jos nyt sitä alkuperäistä mieluummin referoimissa näitä lukuja kerrotaan myös kokonaisuuden kannalta. Eli yhteensä vasta 7500 vastaajaa ja niistä Mac-käyttäjiä oli 17,7%, eli suhteellisen vähän kuitenkin. Näistä kaikista vastanneista 1100 olivat sitten Windows Phone-käyttäjiä, jos heistä sitten taas katsoo, niin että käyttääkö he PC:tä vai Mac'iä, niin Mac'in osuus oli vain 5,1%, josta saadaan sitten selkeä otsikko, eli It's official Windows Phone users hate Macs. Se on faktaa. Tuo on niin kuin äärimmäisen hieno maailma. Ei kysytä mitään, niin kuin, kysytään vain, että onko vai eikö. Mistä siihen saadaan tuommoinen tunnereaktio mukaan. Eikä paljonko se on clickbait. Joo. Suomen kielessä ei ole vastinetta clickbaitille. Eikö ole? Klikkaushuorausta. Oli tämä uutinen. Joo. Se on. Jos sulla on Windows puhelin tai. Kumpi teistä tämä nyt laittolistalle? Minä laitoin. Kun se on miksi puhelin tämä on meillä listalla? No kun mä kävin näitä uutisotsikoita läpi ja tämä pisti silmään. Tämä on seksikäs uutinen. Mä näin siis tämän, että Windows Phone käyttäjät inhoavat. Pörni menee aina halpaan. Ei, vaan koska mulla on Windows Phone, niin mä halusin heti lukea tämän, että minkä takia minä, jolla on siis Windows Phone, minkä takia mä inhoan Mackeä. Niin, mihin tämä perustuu. Ja sitten kun tämä alkuperäinen uutinen vielä on näin hienosti referoitu ja käännetty suomeksi, että kyselyyn vastasi 1100 Windows Phone-käyttäjää, heistä vain 5,1% käytti tietokoneen Mackeä. Kun taas kaikkia vastanneita kaikista vastanneista 17,7% oli käyttäytyssään Mac. Pelkästään tuo lausi oli hieman outo. Mutta tuota, koska siinä ei mainita millään, että siis niin, niistä kaikista, joka eli 7500 vastaajasta. Ja tämä siis, jos, eiköhän nyt ole todennäköisempää, että jos sä olet jo Windows-käyttäjä, niin sitten sä oot todennäköisemmin hommaat Windows-puhelimen, niin, koska se on ainakin yhteen sopiva. Niin. Niin miten tästä, että ei käytä, niin tulee tämmöinen ratkaisu, että jaa, hän vihaa. Minä en... Mutta itse asiassa varmaan minä en kauheasti käytä sinappia, mutta se ei tarkoita sitä, että näistä, minä vihaan sinappia. Näistä suurin osa ihmisistä niin hankkii ensiksi sen tietokoneen. Siis ne käyttää pääsääntöisesti joko Windowsia tai Macia. Kännykkä on ostettu sen jälkeen, tai tullaan ostamaan sen jälkeen. Jos tämä menisi toistepäin, että ihmiset ostaa ensin kännyköitä ja sen mukaan, no ehkä nykynuorisossa vaan meneekin tällä tavalla, että ostaa ensin kännyköitä, että ostaa se ensimmäinen tietokone joskus, niin se voi ehkä jollain tavalla määrätä, että minkä mallinen kännykkä sulla on ja minkälaisen tietokoneen sä ostatkin, mutta usein se menee niin kuin toistepäin. Ja mun mielestä tämä on niin loogisempaa, että jos sä oot Windows-käyttäjä, niin mä veikkaan, että jos me otetaan kasa Windows-käyttäjä ja kasa Mac-käyttäjä, niin suurin osa niistä Windows-käyttäjistä voisi ennemmin hankkia Windows Phonein kuin niistä Mac-käyttäjistä, koska ne luultavasti menisi sitten luultavasti iPhonein puolelle esimerkiksi. Joskin tiedän kyllä ihmisiä, jotka on hommannut Macin pelkästään sen perusteella, että ovat ihastuneet niin kovasti iPhoneihinsa. No, no siis juu, ja tämmöistä tapahtuukin, jotenka luultavasti ne vihaa silloin Windows. Siitä saadaan se otsikko. Mutta tämä on tämmöinen diipadapa muuten, joka osui. Kiitos talentumille, että kuitenkin olitte referoineet sen kolme eri paikkaa, mutta jaksoitte sen tämä vaihtaa otsikkoa jokaisessa. Eli ne joko vihaa, ne inhoaa tai eivät sytymäkeistä. Mutta itse teksti on kaikissa täysin sama. Niissä on kaikissa sama kirjoitusvirhekin. Heistä vain 5,1% käytti tietokoneen Mäkkiä. Talentum boikotti. Ei pisteitä tuosta. Mutta mennään. Nyt mä nyt semmoinen, oliko tämä nyt semmoinen niin kuin paskauutinen, paskapaskoja? Tämä oli pitkästä paskat aikaa. Uutiset, tämä oli paskasti uutisoitu. Se ei ole edes uutinen. Sen ei koskaan pitänyt tulla edes uutiseksi. No niin, sen takia se on paskasti uutisoitu. No se on totta, koska se alkuperäinen tekstikin on tehnyt niin kuin kärpästä härkäseen. Katsois vielä toistepäin, se data sitä kerro. Ensin on tehty kärpäisestä härkäneen ja sitten on vielä väärinkäytetty sitä härkästä. Joten... sitten on käännetty suomeksi härkäinen väärin. Talentum. Hävetkää. Viikon japanilainen. Ottakaa mut töihin, niin tällaista ei tapahtuisi. Ottakaa töihin, kyllä mäkin tämmöistä osaan. Tässä. Niin, kyllä minäkin osaan tuolla tehdä. Ainahan sitä skuuppi saadaan. Lööppi kamaa. Kieltämättä kyllä kuka tahansa tällä tuolla tavalla osaa tehdä uutisia. Ja sitten ihmetellään, minkä takia valtamedia kärsii. Ja minkä takia me niistä puhutaan. Juuri sen takia, kun se on kakaa. Koska ne on perseestä. Niin. Mikä sitä seuraava? Viikon japanilainen. Kassan skanneri tunnistaa tuotteen viivakodisiaan. Pintatekstuurista. Joo, siis sä näytät sille vasta esinettä, niin se katsoo, että minkälainen se pinta on, ja se päättelee siitä, että mitä tuotessa. Siis hei, pääasiassa se, ainakin tuon videon mukaan, se pääasiassa toimii hedelmien ja vihannesten kanssa. Joo. Joo. Meillähän on tuossa lähikaupassa ja City Marketissa nämä perinteiset vaat, jotka tunnistaa sen tuotteen, usein vaan laittaa siihen. Se toimii taas ihan kameran avulla. Onko? No, mä otan siinä tomaatteja, niin se, siihen tulee ruudulle, että ostatko tomaatteja. Sitten painat siitä, tulee kuitti ulos ja liimaat sen siihen päälle. Aijaa. Otappa video siitä kuulla, sillä sinun hienolla Windows-puolella. No mä otan ensin. Musta tuo on niin kuin hienoa tekniikka. Koska jos niin kuin minun ensimmäisen maailman ahdistuksista, niin ahdistus niin kuin ongelmalistalla niin on joku asia, niin yksi on niistä se, että niin kuin jumalauta siis semmoiset hypermarketit, jossa pitää kävellä 0,5 kilometriä siitä kurkkuhyllyltä, sinne puntarille, ja sitten sillä puntarilla ei olekaan, niin kuin, siinä ei ole vain numeroita, siinä ei ole niin kuin, lue, että mitä sillä myy, niin mikä on mikäkin. Näin. Joo, ja sitten se kyrsi, kun sä otat 3 tuotetta siinä matkan varrella. Sä odot muistaa, että kurkku oli 111 ja porkkanat oli 28. Kannattaa tehdä niin kuin minä, jos ei muista sitä numeroa, niin painaa satumanvaraisia numeroita, kunnes tulee sopivan halpa hinta ja sitten menee sille. No se on myös totta. Tietysti tässäkin on se ongelmatilanne, että nyt kun sitä ei periaatteessa enää katso sitä numeroa, edelleen ne numerot lukee siellä kyseisen tuotteiden kohdalla. mutta koska luottaa siihen, että se tunnistaa sen, ja sä kävelet siihen laitteen luokse, ja sitten kun sä laitat ne perunat ja sanoit, että oot ostamassa appelsiiniä, ja sä oot, ei. No. Okei, sä voit pelää elleen genren mukaan, mutta sitten tulee ongelma se, että mikä halvatun peruna, kun perunat on 15 erilaisia. Mä soitin Sonera-asiakaspalveluun, ja siellä oli just semmoinen robotti, joka halusi, niin kuin, että kuvaile, että mitä kuvaile ongelmaa. Joo, että mitä asiaa sulla on näin. Mä sitten huusin sille puhelimeen, että syöksy suohon ja kuole. Se on se Big Brother ääni. Sitten se oli just silleen, sanoi jotenkin silleen, että vai onko se Big Brother? No ihan sama. Kuitenkin sanoi, että pahoittelen, en ymmärtänyt. Siirrän sinut numerovalintaan. Yes! Elikkä huutakaa sille, toivokaa sen järjestelmän kuolemaan, niin silloin pääsette siihen perinteiseen numeronäpyttelyyn. Okei, se löysitte taikasanat. Joo. Kuinka kauan pitää huutaa, että saa ihmisen? Ei, no, se oli hämmentävä, että kun painin niitä nappuloita, sitten, niin kun, sitten se oli omana kohtana ihan tämä, että laajakaista liittymien lopettaminen. Niin mä ajattelin, no niin, tämä varmaan menee just silleen, niin kuin, että nämä niin kuin, on aina silleen niin kuin, jono viimeisenä, että, koska eivät suostuneet ottamaan Soneran näissä kasvatusmyymälleissä, niin eivät suostuneet ottamaan vastaan niin irtisanomisilmoitusta. Ja sitten mä ajattelin, että ne varmaan just vaan jonotuttaa sitten niin kauan, että mä luovutan. Mutta mä oikeasti sainkin sen 5 sekunnissa sain ihmisen sitten ja asia hoituu niin kuin välittömästi. Kiitoksia Sonera. Yksi juttu, kun katsoin... Mutta haistakaa paska. Ei mulla... Minä teille, ei, en minä teille mikään asiakas ole. Niin no, mä vaihoin Elisalle ihan vaan sen takia, että ennistäänkin halpa 100/10 yhteyttä, niin maksaa nyt 12 € Elisalle. Nyt tämä on nyt ihan tämmöinen... Ilmeisesti tässä, kun katsotaan video tästä hienosti kassajärjestelmästä, joka tunnistaa tästä pinnan mukaan, niin nämähän on ilmeisesti niin kuin kappaleen määrinä myös omenat ja muut, ei kilohinnoissa. Voipi olla. Se voi pikkasen kyrsiä, kun sä astat ne 24 perunaa ja sä vedät joka ikisen perunaa siinä. Blip, blip. Sun pitää valkata. Mutta siis tämä pointtina niin tässä oikeasti... No, tässä on joku pointti. Joo, tässä oli pointti, miksi musta on hieno. Siis tämmönen, ja nyt olin ilahtunut, koska nyt Pörnin lähiprismassa. Joo, siellä on high-techia. Niin siellä on sitten vielä... K-City Market. K-City Market. No, Tammista. Niin, niin, just se, että kun näitä kaksiulotteisten viivakoodien markkinoille rynnimistä, kun on seurannut näin, niin siis se, että... Et jos niinku hahmon tunnistus ja tämmöinen kuvan analytiikka kehittyy kuitenkin, niin se, että suurimmassa osassa ei tarvittaisi niinku viivakoodia, vaan tarvittaisi vaan siis, että se softa ymmärtää, että mitä siinä kuvassa on. Ja just tämä näin, että niinku, sun ei tarvitse liimata mitään sun vihanneksi, jota sinä ostat, vaan sehän näytät vaan sitä vihannesta. Tietenkin se tässä K-City Marketissa se ei toiminut näin. Mutta toisaalta tuossa niinku mietipä nyt tuossa demo-videolla, niin tuo japanilainen kassaneiti tuossa, tai rouva, niin se koskettelee erikseen jokaista sun tomaattia. Häiritsee se ajatus, mutta joo. No ajattele, kuinka moni meidänkin lähikaupassa, kuinka moni ihminen on käynyt niitä tomaatteja puristelemassa ennen kuin se saa. Se ongelma, ratkaisu siihen ongelmaan on se, että kun ei ajattele sitä. Aivan, mutta se näet. Siinä silmiisi ees ja se koskettaa jokaista. Niin, mutta, no, ei se siihen on ratkaisu se, että ennen kuin ne syö, niin huuhtaisee. Ei kaikki semmoisen. Joo, se ei ollut minun ensimmäisen maailman ongelmien listalla se, että joku koskettelee minun hedelmiin. Mutta niin ylipäätään se, että esimerkiksi niin joku linkin puristaminen viivakoodiksi, niin eikö se olisi helpompaa, että se softa vaan niin lukisi sen linkin, joka on siinä ihan selkokielisenä. Tämä nyt oli vaan tämmöinen ihan epämääräinen ajatus pyhä ilmennettävän tähän liittyen. Mutta minä pidin tästä uutisesta jostain kumman syystä, koska minusta on hyvin kiehtovaa. Japanilaiset olivat käyneet myös Jyväskylässä tässä itse asiassa. Ne tuossa yliopistolla semmoinen prokkis, ne teki tällaista samaa tämmöistä kokeilua, eli kaupassa, niin tuossa paikallisella sokouksella, niin lämpökameralla tietenkin suostumuksen kanssa, niin ihmisiä, jotka niin kun sillä ostoksilla on, niin sitä, että näkyykö lämpökameralla kasvoissa niin kun semmoisena pieninä muutoksina se ostospäätösprosessi ja ilmeisesti sen niillä näkyy. Ne on tehnyt sitä aikaisemmin Japanissa, että ne oli tuossa vähän tuskailukin, että täällä Suomessa on niin vähän populaa kaupoissa, että tällä on vaikeampi löytää niin nopeasti niin paljon porukkaa, että saa sitä dataa. Mutta siis se, että kun ihminen pähkäilee, tutkiskelee jotakin, niin siitä niin on nähtävissä niin kasvojen lämpötilamuutosten kautta se, että onko se ostokynnys ylittymässä siinä. Niin tietenkin tästä joku tämmöinen dystopiatekniikka olisi sitten luvassa, että kaupassa olisi semmoisia kameroita, että kun ihminen sillä hypistelee jotakin, niin sitten kun sillä alkaa kuumottamaan joku tuote näin, niin sitten siihen myyjä hyökkää paikalle ja työntää yli lainaan sitten. Hienoja on japanilaiset. Nyt huomaamme, kuinka kirjaimellinen sanonta jonkin tuotteen kuumottaminen onkaan. Lämpökamera on vaan pörnille, kun se menee hiplaamasta. Seuraavaa. IPadia. Uutta iPadia. Aivan, niin sieltä heti säntää myyjää työtä. Se oli kyllä hassua, se new iPad, niin tavallaan, että jotkut otti se jotenkin niin hirveän raskaasti. Sen nimi on vaan iPad, ja sitten siinä keynoteissa oli new iPad, ja sitten menin katsoa tuonne Applen sinne storeen, niin siis kaikki tuotteet, mitkä on alle vuoden vanhoja, niin niitä myydään siellä niin kuin the new jotakin, eli siis se on se uusin the new MacBook Air tai the new Mac Mini tai whatever. Aina the new, ei mitään uutta auringon alla, mutta on mun mielestä ihan hyvä. Se pitää vetää pienestäkin. Turhalle laitteelle turha nimi. Minusta se menee ihan hyvin linjassa. No, numerot vaan pois. Pystyisikö mietin sitä vaikka just niinku näitä, eli vaikka tämä Galaxy Note 10 tuumaa. Tai, no niin, sekin on ihan hirveän nimeksi, se tuumalukema. Mutta sille, että niinku mutta se on taas looginen, että jos sulla on kaksi eri kokoa, niin sitten mainitaan ainakin se koko sinne. Joo. Mä itse asiassa kävin rämpläämässä lisännyt sitä Galaxy Note, sitä puhelinta. Ah. Se on ihan hervottoman kokoinen. Siis se on ihan niinku jumalattoman kokoinen, mutta se kynä on oikeasti hyvä. Meikä dikkaa sitä ihan oikeasti. Sillä on semmoinen painetunnistus siinä, niin se, plus sitten se piirtojäljen vähmennys, niin se softa on aika kiva. Okay. Siinä oli kyllä vähän niin kuin tuskaisen pitkä viive kylläkin, että siis sille, että sä väät viivaa, niin siinä niin kuin kynä ja jäljen välissä niin on semmoinen pieni tauko aina. Siinä on semmoinen selkeä tauko, mutta sille, että jos niin kuin tommoinen tablettien tökkiminen kynällä ja piirtely kiinnostaa, niin kannattaa oikeasti sekata. Huomattiko, mä nyt olen oikeasti enemmän nyt tapinnoissa tästä Galaxy Noteista kuin tästä uudesta iPadista. Nyt on maailmankirjat sekaisin. Pörni ostaa iPadin, sillä on Windows Phone, Henrikillä on Windows 8 ja Erkka on vaihtamassa Androidin puolelle. Eipä keksitä niitä sanoa, en ole vaihtamassa mihinkään. Hei, tässä on sitä paitsi aina mulla on ollut uusin Windows. Tästä kuitenkin talouselämä voi saada kuitenkin semmoisen hyvän lööpin kuitenkin jollain tavalla. Erkka vihaa iPad. Mä vihaan niinku iPadia. Niitä tomaatteita kosketella. Älä pure mun annasta. Oliko tämä tässä? Lyhyjakso ikinä. Alle 2 tuntia. Onko meillä jotain vielä sanottavaa? Ei meillä mitään sanottavaa. Me käsiteltiin tulokset tuossa. Aikaisemmin Pörni oli väärässä, jotenka sitten voidaan varmaan laittaa pillit pussiin. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrik jälleen tästä maan muikeasta kerrasta. Ja sitten lähtee jo huikea loppujingille soimaan. Minä laitan toisen huikean loppujingille tästä soimaan. Se menee näin. Kiitoksia, että olitte kuuntelulla. Jos haluat laittaa palautetta, niin no, sehän onnistuu. Palautteet puhujankumasta.com on tuo maaginen sähköpostiosoite. Voitte myös vierailla meidän kotisivuilla ja jättää palautteet shownoitteihin. Silloin osoite on www.puhujankulo.com. Facebookista me toitaan ostaa facebook.com/puhujankulma. Siellä ollaan uudessa timeline-meiningeissä. Sekavaa, eikö vain? Twitterissä taas ollaan twitter.com/puhujankulma osoitteessa. Vierailkaa myös siellä. Oikein mukavaa uutta viikkoa ensi viikkoon. Pörni sanoo moi moi. Luemme palautteet, mutta me aina ääneen. Nyt on se hiljainen hetki, nyt luetaan palautteet. Joo. Se oli Lapualla tuossa. Lapualla? Lapualla. Miksi? No kyllä elämässä. Mä odotin, että mä olisin nähnyt sen ammustehtaan tai patruunatehtaan, mutta se olikin sitten, ei se ollutkaan sinne näkyvillä. Siellä on semmoinen vanha tehdas sitten, mikä ilmeisesti joskus aikoinaan räjähti näin, niin mä en tiedä, onko se nyt se sama, mutta sitten siellä on semmoinen kulttuurikeskus, mikä nimi on Vanha Pamaus. Mä taas kävin Disneyland. Hei, niin, sä kävit missä? Niin kuin Pariisissa. Paraisilla. Paraisin Disney Worldissa. Kyllä. Onko se Disneyland vai Disney World? Se on Disneyland. Eikö se ole Euro Disney World? Eikö se ole Euro Disneyland? Euro Disneyland. No, oliko se hieno? Olitko te siellä yötä siellä Disneylandissa? No periaatteessa tässä Disneyland-hotelleissa. Niitähän on joku 4 tai 5 kappaletta siinä. On se. Joo. Pää ja sitten on muutamat muutkin, mutta oltiin siinä New York-nimisessä hotellissa. Oliko lapsi pähkinä? No sehän oli ihan pähkinä. Kyllä oli vanhemmat. Oliko isä pähkinä? On. Facebookissa katsoin, eikä sillä on nyt profiilikuva, kun mä oon Mikki Hiiren kanssa. Onhan se vinkeä paikka. En mä sitä sanoa. Onko se hienon teknologia? No ei siinä mielessä. Sitten se pikkasen kyrsi, että me tultiin siihen aikaan. Tämä Disneyland täyttää 20 vuotta tänä vuonna ja tuossa ensi kuussa. Jotenka ne remontoi siellä paikkoja, mikä on tässä niin kuin todella mukavaa silloin, kun sä oot itse käymässä ennen sitä. Ja siellä paikkoja remontoilla, siellä oli määrätyt osat, oli kiinni jopa siellä puistossa. Oliko hulvattomat jonot? Jonot nyt oli hulvattomat, ne oli semmoista perinteistä 1.5 tuntia ja vähän päälle. Mitä saa jonottaa per laite, fast pass, jos käyttää, niin sitten pääsee vähän nopeammin jonon ohi ja näin pois. Minkälainen se fast pass on? Se on mielestäni ihan mukava feature. Silloin ideana on se, että määrättyihin laitteihin olemassa tämä fast pass. Sä menet sillä omalla lipulla siihen fast pass automaatin luokse ja se nykäset sen siitä laitteen läpi, niin se puskee sulle ulos kellon ajan tai 2 kellon aikaa, jona aikoina sun pitäisi olla niiden kellon aikojen välissä tai sitten suurin piirtein niiden kellon aikoina. Niin. Silloin sä pääset sen jonon ohi. Siinä on se erikseen sitten se tyyppi, joka sitten ottaa sen lipun vastaan ja sä pääset siitä niin kuin jonon ohi. Maksaako se enemmän vai mikä siinä on se juoni? No se juoni on siinä se, että sillä yhdellä lipulla sä saat vaan yhden fast passin kerrallaan. Joten kun sä oot käyttänyt sen, niin sä voit mennä sinne huvipuiston keskellä olevan laitteen luokse ja ladata itsellesi uuden fast passin, jonka sä voit käyttää toiseen laitteeseen. Sä et voi niin kuin mennä ja varata kaikki laitteet sieltä putkeen, vaan sä voit käyttää vain yhden kerrallaan. Ja tietysti sitten päivän aikana jossain välissä loppuu. Joo. Niitä on X määrä per päivä käytössä, mutta kaikilla on ainakin yksi lippuun per päivä sidottuna. Se oli ihan kätevä, jos muksukin kanssa, että siinä kerkesi sitten siinä välissä käymään syömässä esimerkiksi. Kun sä otat sen, niin se antoi päälle tunnin päähän sen ajan, niin sitten siinä voi käydä syömässä. Ja sitten katsoit, niin kello on sen verran, niin mennään siihen laitteen luokse ja hoplaa jonon. Oliko ne sitten tämmöisen normaalia ne laitteessa niin kuin menoo, niin oliko semmoinen normaali niin kuin Linnanmäki kesto siinä vai? Joo. Mä mietin sitä, että missä ne pitkät ne jonotusajat, niin onko se niin kuin hupi sitten niin kuin silleen no, suhteessa? Hupi on yhtä lyhyttä, että kun Linnanmäelläkin, että en mä niin kuin laitteiden takia en lähtisi sinne. Okei, on siellä varmasti niin kuin muutamat tämmöiset vuoristoreilla, tämmöiset on hienomman näköisiä ja hienomman olosiakin, en mä sitä väitä. Mutta en mä sen, jos haluaa niin kuin huikeita laitteita, niin sitten kannattaa mennä jonnekin huvipuistoihin. ei Windows, tai Windows Land, herranjumala. Windows Land, se olisikin huikea paikka, mutta se on Disneyland. Windows Land, niin kuin Blue Screen. Tapaamaan mikkisoftaan. No mikki siinäkin. Mikki se on mikki se on sekin. Ja kyllähän se huomasi, että se ideologia siellä on täysin toisenlainen. Mutta, ja rahahan siellä palaa hullun lailla. Mutta. Kyllä se Paris. Häh? Vittekö tästä muualla? Ei, ei me käyty. Että me oltiin 3 yötä siellä, me mentiin sunnuntaan, tultiin keskiviikkona takaisin, niin kyllä ne kaikki päivät vietettiin sitten siinä, että Disneyland, ja sitten siinä vieressä on se Disney Studios, joka on sitten enemmän tuommoisen niin kuin elokuvamaailmaan, ja laitteet ehkä vähän sitten isommille tarkoitettuja juttuja, niin on sillä puolella. Niin. Se oli ihan vinkkejä. Kyllä katsomisen arvoinen paikka, ja se oli mun mielestä vinkkeitä tästä Disneylandin Pariisista, että jos käyttää Google Earth-palvelua, ei siis tätä, eli siis tätä applikaatiota, ei selaimessa pyörivää versiota, niin se on mallinnettu se koko paikka. Se mitä tehty? Mallinnettu se koko paikka. Mallinnettu. Eli sinne on tehty ne kaikki buildingit sinne, että se voi sinne mennä ja kävellä katuja pitkin ja näkee ne laitteet ja kaikki. Niin se oli ihan hauska, koska mehän sitten Muksun kanssa etukäteen jo katsottiin, että tuossa on meidän hotelli, sekin on tehty siihen, ja sitten katsottiin, että tuosta kun kävellään, niin tuosta me päästään sinne itse Disneylandiin, ja siellä on tuommoinen katu ja näin poispäin, niin se oli ehkä oikeasti tehty. Ottaa huomioon, että Amerikan Disneylandiin ei näin ole tehty, vaan tämä Euroopan Disneylandiin, niin kannattaa käydä sekin katsomassa, ja vaan nyt vitrinä, kun siinä koko iso alue tehty. Se oli hauska. Mutta suosittelen, jos vaan jollain tavalla tikkaa Disney-karaktääreistä, että ne jollain tavalla iskee, niin on se katsomisen arvoinen paikka ehdottomasti. Menkää vasta sen jälkeen, kun se täyttää 20 vuotta. Se on rakennettu tässä. Mä melkein kävin Helsingissä, mutta en sitten käynytkään. Lähellä. Vantaalla. Ei. Sivuosuus. Peruuntu koko reissu. Ai, kun se oli se, oliko se joku soittokeikka? Tässä. Joo, day. Joo. Homma. Näin se olisi ollut. Mutta ei sitten ollut. Siinä nämä reissut tällä kertaa. Softa suositukset on ottanut. Niitäpä sitä ensi kertaa. Joo, täytyy vähän tutustua lisää tuohon Windows Phoneen, niin heitetään sieltä sitten joku vinkkejä applikaatio. Mä vaihdoin minun podcastin kuuntelusoftaan. Oho. Itse asiassa pitäisi etsiä muuten joku podcast-lataus osta Windows Phoneen, onkohan sitä? Aika heikosti kyllä löytyy. Se on hyvä, täytyypä tutustua tuohon vielä. Eiks? Sunessahan on oma podcast. On, mutta sinun pitää ladata meidän tietokoneelle ja sitten synkata siitä puhelimeen. Ai joo. How lame is that? Mä olen luullut, että niin, sinun nimenomaan on mobiili juttu. Mä käynnistin sinun tässä hienosti, että täällä on hei, täällä podcast. Klikkaat sinulle. Sinulla ei ole yhtään podcastia. Kiinni mitä tietokoneeseen. Mitä on Facebookin uusi sivukontrolli? Tämä on timeline. En mäkään oikein dikkaa sitä. Joten mitä se antaa yritykselle yhtään sen enempää? No, nyt on jotakin statistiikkaa, mutta niin kuin sille, että se nyt ei hirveästi kiinnosta. Niin. Sitten mä... Eikö sitä pysty paljon muokkaamaan? Mä sitä antaa vähemmän niin kuin muokattavuusmahdollisuuksia yritykselle kuin se aikaisempi versi. No, elämä on. Loma on päättynyt huomenna pystytkö töihin. Pystytkö tässä pingaamaan? Pingaamaan? Sitten mä jotenkin musta hanuretti, kun ei pysty tällä niin kuin... Jos ei pysty niinku pingaamaan näitä niinku sivun fanittajia. Eikä mä pysty. No, näitä siis sitten, joo. No, ihan sinne. No ei, sen toisella tapaa sitten. No ei tosiaan pysty. Pannaan tänne pyyntö, että sen suosituksia Pörnille. Windows, Poneen. Cast. Kiitos.